ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿತ ಕಾಲಿತ ಭಾವಿತ ನೋಡ್ಕೊಳ ಆಲಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮದ್ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇಂಕಸು ಗೊತ್ತ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಡಿ ಅದು ಆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಭಕ್ತಾಯ ಅಭ್ಯಸಿ ಕರ್ತಿಕರು ಸುಭಾನ್ ಅಲ್ಲ ಫರ್ಮಾತೆ ವೋ ಲೋಕ ಬಾಹರ್ ನೀ ಜಾ ಸಕತೆ ಮುಲ್ಕ ನಾ ತಿಜಾರತ್ ಕೇ ನಾ ಮಜ್ದೂರಿ ಕೇ ನಾ ನೌಕರಿ ಕೇ ಯಾ ಸಬ್ ಹುಮ್ ಜಾಹಿಲ್ ಅಗ್ನಿಯಾ ಅಮಿನ ತಾಕುಬ್ ಉನ್ಕಿ ಸವಾಲ್ ನಾ ಕರ್ನೆ ಕಿ ವಜಹ ಸೇ ನಾ ವಾಕಿಬ್ ಆದ್ಮಿ ಉನ್ಕೋ ಮಾಲ್ದಾರ್ ಸಮಝ್ತಾ ಹೈ ನಾ ವಾಕಿಬ್ ಆದ್ಮಿ ಯೇ ಸಮಝ್ತಾ ಬಡಾ ರಹೀಬ್ ಕಬೀರ್ ಅಲ್ ಮಾನ್ತಾ ನಹೀ ಹಾಂ ಜೈಸೆ ಕಿ ಮೈನೆ ಏಕ ದಫೆ ಕಹ ದಿಯಾ ಥಾ ಕಿ ಬಡಾ ಖುಶ್ ಕಿಸ್ಮತ್ ಹೈ ಯೇ ಉಸ್ತಾದ್ ಇಸ್ಕೋ ಲೋಗ್ ಜೋ ಹೈ ನಾ ಇಸ್ಕೆ ಘರೋ ಮೇ ಪಹುಂಚಾತೆ ಇಸ್ಕೆ ಹರ ತರ ಹಿಮ್ಮತ್ ಕರತೆ ಹಮೇ ಬದಕಿಸ್ಮತೆ ಮೇರೆ ಮುಂದ ನಿಕಲ್ ಗಿ ಬಾತ್ ಪದರಿ ಕಿಸರ ನಿಕಲ್ ಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಮಂಗ ಲ್ಯಾ ಕಾಗೆ ಮೇರೆ ಕಾಬಲ್ ಖುದಾ ಕಿಸರ ಕಿಸಿ ಕಾಗೆ ಮಾಂಗೇಗೆ ಕಿಸಿ ಮಾಂಗೇಗೆ ತುಮೇ ಪತಾ ನೀ ತುಮಾರಾ ಘರ ಬಾರ ನೀ ತುಮಾರೇ ಬಾಲ ಬಚ್ಚೆ ನೀ ತುಮಾರಾ ಖರ್ಚ ಕೋಯ್ ನೀ ಹೋತಾ ಐಸೆ ಹಮಾರಾ ಭೀ ಖರ್ಚ ಹೋತಾ ವೋ ಮೈನೆ ಯೂ ಜೋ ಬಂದೇ ಬಾತ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ದಿಯಾ ಥಾ ಯೇ ಮೈನೆ ಗಲತಿ ಕಿ ಅಭಿ ಕಹಾ ಕಿ ಬಹುತ ಮನೆ ಗಲತಿ ಕಿ ನೀ ಕಹನಾ ಥಾ ಮಗರ ಲೋಕ ಇಸ್ ಚೀಜ್ ಕಾ ನೀ ಖ್ಯಾಲ್ ಕರತೆ ಯಾ ಸಬ್ ಹುಮ್ ಜಾಹಿಲ್ ಅಗ್ನಿಯಾ ಅಮಿನ ತಾಕ್ ಹೋ ಲೇಕಿನ್ ಐ ಮುಖಾತಬ್ ತಾರಿ ಮಹುಮ್ ಬಿಸೀಮಾ ಹುಂ ಹಾಂ ಉನ್ಕಾ ಫಕತ್ ಪಹಚಾನ್ ಸಕತಾ ಹೈ ತು ಉನ್ಕೆ ಚೆಹರೆ ಕಿ ನಿಶಾನ್ ಸೆ ಉನ್ಕೆ ಚೆಹರೆ ಕಿ ನಿಶಾನ್ ಸೆ ಪಹಚಾನ್ ಸಕತಾ ಹೈ ಕಿ ಬಿಚಾರೆ ಕಾ ಚೆಹರಾ ಕ್ಯಾ ಹೋ ರಹಾ ಥಾ ಯೇ ಬಿಚಾರೆ ಕಹನಾ ಇನ್ಕೋ ಮಾರ ರಹೇ ಹೈ ಭೂಖ ಲಗಿ ನಹೀ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಚೆಹರೆ ಕೋ ದೇಖೋ ಪತಾ ಲಗ ಜಾಯೆಗಾ ಯಾ ತಾಲಿಮ ನಾಸ ಇಲಾಹಾ ವೋ ನೀ ಮಾಂಗತೆ ಫಿರ್ತೆ ಲೋಗೋ ಸೆ ಲಿಪಟ್ ಲಿಪಟ್ ಕರ್ ಜಿಸ್ ತರಹ ಆಮ ಲೋಗ್ ಮಾಂಗತೆ ಹೈ ಫಿರ್ ತುಮಾರಾ ಸುನ್ ಲೋ ತಾಕಿ ಗಂಜಿ ಲಿಪಟ್ ಲಿಪಟ್ ಕರ್ ಪೀಚೆ ಪಡ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ತರಹ ಯೇ ಆಜ ಕಲ್ ಲೋಗ್ ಪೀಚೆ ಪಡ್ ಕೆ ರಹತೆ ಹೈ ಕ್ಯಾ ದೇ ದೇತಾ ಜಾ ಭಾಯಿ ಹೈ ಬಚನಾ ಹೈ ಹಾ ಸವಾಲ್ ನಾ ಕರ್ನೆ ಕಿ ವಜಹ ಸೆ ಸವಾಲ್ ಸೆ ಬಚ್ತೆ ಹೈ ನಾ ಯಸಲಿಮ ನಾಸ ಇಲಾಹಾ ಮಾತು ಹುಕುಮ ಖೈರ ಇನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬಿ ಅಲೀಮ್ ದುಬಾರಾ ಸುನ್ ಲೋ ಜೋ ಔರ್ ಜಿತ್ನಾ ಬಿ ತುಮ್ ಖೈರಾತ್ ಕರ್ತೆ ಹೋ ಮಾಲ್ ಮೇ ಸೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕೋ ಉಸ್ಕಾ ಅಚ್ಚಿ ತರಹ ಇಲ್ಮ ಹೈ ಇಸ್ ವಾಸ್ತೆ ಕರ್ಕೆ ಜರೂರ್ ಖರ್ಚ ಕರೋ ಅಬ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಕಾಯ್ದಾ ಬತಾತೆ ಹೈ ಕಾಯ್ದಾ ಅಲ್ಲದೀನ ಯುನ್ಫಿಕುನ ಅಮ್ವಾಲಹುಮ್ ಬಿಲ್ ಲೈಲಿ ವನ್ ನಹಾರಿ ಸುಬ್ಹಾನ ಅಲಾನಿಯತನ್ ಫಲಹುಮ್ ಅಜ್ರುಹುಮ್ ಇಂದ ರಬ್ಬಿಹಿಮ್ ವಲಾ ಖೌಫುನ್ ಅಲೈಹಿಮ್ ವಲಾ ಹುಮ್ ಯಹ್ಜನೂನ್ इस रुकू में तरक्की है बजाय कायदा की सूरत में इन्फाक तो रहा बजाय खुद समझे ना इन्फाक तो रहा बजाय खुद वहां अभी नहीं वो लोग जो खर्च करते हैं अपने माल रात में दिन में कुशीदा और जाहिर फल हम अजरों में इंदर अपने उनके लिए उनका स्वभाव है उनके रब के पास महूल मुनाफा बुला लिया इन पर किसी किस्म का खौफ होगा क्या मत को नहीं वो गमगीन होंगे दुनिया के किसी काम के रह जाने से अब बताते हैं अल्लाह की रिया करो अरे बाप मुंह दियो अल्लाह की राह में और अगर कर्ज दियो ना जब भी कर्ज दो तो वह जितना दिया उतना लो ये इतना लफ्ज बीच में बढ़ाओ अल्लाह की राह में मुफ्त दो और अगर मुफ्त नहीं देते कर्ज देते हो तो कर्ज लो मगर जितना कर्ज देते हो उतना लो उससे जायद मत लो शर्त लगा करके हाँ क्यों इस वास्ते करके ये सूद बन जाता है जो तुमने 1000 रुपए दिया है और फिर उसके बाद तुम कहते हो कि मुझे 1020 रुपए दे उसके ऊपर ये 20 रुपए जो तुमने ऊपर जायद लिया है शर्त लगा करके ये हराम है ये सूद है और सूदखोरों का हाल सुन लो क्या है मैंने ये कहा कि अल्लाह की राह में खर्च करो अल्लाह की राह में खर्च यूं नहीं करते तो कर्ज दे दो मगर कर्ज दो मगर जितना दो उतना ले लो और अगर तुम कर्ज दोगे और उससे ज्यादा लोगे तो फिर वो हराम हो जाएगा वो सूद बन जाएगा और उन लोगों का हशर सुन लो क्या होगा किनको दो जो हकदार चले आए हैं जो पहले हकदार आए हैं पहले हाँ तो आए लोगों को दे ये भी ठीक है उनका मुहूर्त पल गई मोटी कोई नहीं है तो پوری غریب آدمی ہے کیا کر جا رہی ہو تم نے پیسے دے دیں ہم تو دے دیں جو تیرے پاس بتائیے یہ بات ہی ہوتی ہے ایک دوسرے سے میں کہ ہاتھ روکی دے کہنا تھا نماز آ کے پڑھا لی تھی سہیلی بات کچھ اس خدا کی میرے پاس پیسہ نہیں تھا اب جانا ہے جنو کی جنو کی والے بڑھائے کو بیٹھ کے بڑھاتے نہیں ایک صاحب تھے اس نے کیوں پریشان مل رہا ہے اس نے کہا یار جانا جا کے نماز پڑھانی ہے پیسہ کوئی نہیں پڑھا میں نے پیسہ مجھے لے لیا روپیہ چلا گیا اس کے بعد ایک دن وہ اتفاق سے آ گیا کیونکہ میں جہاں ملتا نہیں وہ بندہ اب بازار میں کہا کہ اس کو نہ اس کو نہ کوئی ٹھکانا نہیں اس کا تو اتفاق سے وہ آ گیا میں نے اپنے گھر میں جا کے کہا کہ ایک روپیہ بھی ہو وہ صاحب آ گئے ہیں ان سے میں نے روپیہ لیا تھا تو وہ میں نے روپیہ لے کر تو اس کو دیا انہوں نے کہا جی کیوں دیتے ہو میں نے کہا آپ بھی ملے گا بولے نا لے لیا تو اس کی روٹی میں نے پکائی اس ویسے پکائی کچھ حد نہیں تھی اس کے بعد وہ میرے سے کئی دنوں کو پھر آ گیا میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ نہیں وہ بندہ پھر آ گیا ہے اس کے روٹی کھلا نہیں روٹی ملا گئی وہ پھر کبھی کبھار آ ہی جاتا ہے آپ کی کبھی کبھار اب بھی آ جاتا ہے میں شکر کرتا ہوں چلو جیسے بیچارہ غریب آدمی ہے اس وقت ان کے پاس روپیہ تھا میری ضرورت تو پوری ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے میری پوری کر دی تو اب جب بھی آتا ہے میں اس کے لیے کہنا کھانا تیار کراتا ہوں اور کہتے لا دیا خوشی خوشی سے آ جاتا ہے اور کہتا ہے استاد جی میں تو تمہاری روٹی کھاؤں گا جی ہم کھلائیں گے نہیں آ رہا کیوں ہم کو انکار کرتے ہیں یہ چیز ہے سر جی ہاں تو دیو مفت دیو اور اگر نہیں دیتے تو قرض دیو مگر قرض جتنے دیتے ہو اتنے ہی ہو جائز نہ ہو جائز نہیں ہوگا سود بن جائے گا اور سود جو ہے یہ حرام ہے جو لوگ سود ہو رہے ہیں ان کی حالت یہ ہوگی اللہ نے آپ نے ربا ہاں جو لوگ سود ہو رہے ہیں یہ تتمہ ہے باہ سے انفاق کا تتمہ باہ سے انفاق مجاہدین فقراء کو خیرات دو خیرات نہیں دیتے تو بلا سود قرض دو اگر بلا سود قرض نہیں دیتے سود لیتے ہو تو خاصے سن لو جو لوگ تتمہ باہ سے انفاق جو لوگ سود ہو رہے ہیں لا یقومون قیامت کے دن نہ اٹھ سکیں گے کسی حال میں الا قیاما مثل قیام الذی یتخبطه الشیطان ما مضیہ ہو گئی نا ما مضیہ کما یقوم کا قیام الذی یتخبطه الشیطان ٹھیک ہو گیا ہاں لا یقومون قیاما الا قیاما مثل قیام الذی یتخبطه الشیطان من المد مگر جیسے اٹھتا ہے وہ شخص ہو جسے خبتی کر دیا ہو شیطان نے چمٹ کر یعنی حواس باختہ کر دیا ہو خبتی کر دیا ہو یعنی حواس باختہ کر دیا ہو شیطان نے آسیب نے چمٹ کر آسیب کی بیماری جس کو ہو جاتی ہے یہ سزا ان کو کیوں ملے گی ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا یہ سزا ان کو اس لیے ملے گی کہ انہوں نے کہا ہے کہ بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہے جائز میں منافع ہوتا ہے وہ جائز کہتے ہیں حرام ہو جائے منافع ہے ہاں وہ ہمیں جاتی ہوتی ہے اس کو بھی لاپتہ ہے اور اس پریواری کا بھی ہے اور یہ ہوتا ہی معاملہ ہے جی سود کی تعریف کیا ہے یاد ہے کوئی نہیں یاد کل تو پڑھ رکھے ضائع پڑھ رکھا ہے تو کل کی کون سی پڑھ کر لایا فضل و معلوم بلا احمد ہے معاملت مالم بے مالم اب یاد آ گیا یاد رکھنا قرض کی عبارت ہے فضل و مالم بلا عوض سی معاملت مالم بے مالم یہاں معاملہ مال کا بدل مال کے ہو ہاں جی اب مجھے جو کہ دے دو ہاں جی تو آپ کو نامت مجھ سے دے دوں گا ہاں تو اب اور مجھے قرض ہے تو اب تمہیں چاہیے کہ جتنا تم نے دیا اتنا لے لو اس سے زیادہ کرو گے تم بن جائے گا وہ کہتے ہیں نمبر بے مجھے ربا حالانکہ ربا ہوتا ہے دوسرے چھوٹوں میں جو بے ہوتی ہے یہ ربا جو ہے یہ ایسی بے ہے یہ بے حرام ہے یہ بے ہی ہے مگر یہ بے حرام ہے فرق بیان فرماتے ہیں درمیان ربا کے اور درمیان بے کے وہ فرق نہیں سمجھتے وہ بے ربا ایک جیسے ہی سمجھتے ہیں اللہ فرماتا ہے احل اللہ البیع محرم الربا حالانکہ اللہ نے بے کو تو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام یہ میری نصیحت یاد رکھو آئندہ کے لیے سود نہ لینا نہ دینا نہ لینا دونوں حرام، سود لینا بھی حرام، سود دینا بھی حرام، سود لکھنا بھی حرام، اور گواہ بننا بھی حرام، سب کو خدا کیا. یہ جتنے بھی سودی کاروبار کرتے ہیں اور ان کے بے منشی ہیں، کلرک ہیں، اور گواہ بنتے ہیں اور ان کو انگوٹھے لگاتے ہیں، سب ایک ہی پھیری کے جتنے بچے سب کو خدا کے نام پر ایسے جان میں جس میں تھوڑی نہ دینا بچے نہیں جان دیتے معمولات. اب جس کسی کو پہنچ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے جو میں نے اب نصیحت کیا ہے، اس نصیحت کو سمجھتے ہوئے آئندہ کے لیے سود خوری سے باز آ گیا، انتہا وہ باز آ گیا سود خوری سے، ہلو ماں خراب ہو، جو کچھ پہلے ہو چکا ہے سود کھا پی گیا ہے نہیں، وہ اسی کا ہو گیا، وہ اسی کا ہو گیا جو ہو گیا، کیونکہ شریعت کے حکم سے پہلے پہلے جو کچھ کیا وہ سب ہو گیا. مقابلہ یہ مطلب یہ دیر کہاں سے آ گیا، ایک علماء کو جلا کر اس سے حضرت ابو الحمدی کے درجے سے ہرکنی کا درجہ بڑھانا، بھائی یہ تو وہ موقع سوال ہے، بینک کا سود انعامی بانڈ کے متعلق کیا ہے، سب سود ہے سب حرام ہے، یہ تو یہ بے موقع سوال ہے، یہ انشاءاللہ آگے کہیں آئے گا تو وہاں بتاؤں گا. ابھی اگر اس طرح کے موقع سوالوں کا جواب دیتا ہوں نا تو پھر ہمارا کام خراب ہوگا، کیونکہ سارا قرآن شریف رکھا ہے ملاز ہونا مجھے بے موقع سوال ہے. امن ہو اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ممن آتا جو کوئی دوبارہ سود خوری کرے بینک کی طرح سمجھ کر، یہ قید ساتھ لگانا اس میں نے یہ قید لگائی ہے، کوئی متجری کا یہاں تو آپ کے سامنے آ جائے. ہاں من آتا جو کوئی دوبارہ سود خوری کرے بینک کی طرح سمجھ کر، کہیں کہ سود بھی بینک کی طرح ہے، نمبر بے مسلو دے باہ، جو کوئی دوبارہ سود خوری کرے بینک کی طرح سمجھ کر، میں کتنے سمجھے گا سود کو تو وہ تو کافر ہو گیا. اس واسطے لائے گا صاحب نال پوری آپ آ رہے دو ٹھیک ہو گیا نا. اور اگر سود خوری کرتا ہے مگر اس کو میں کتنے نہیں سمجھتا، کہتا ہے کہ ہے تو حرام مگر میری اپنی غلطی، جیسے بے نماز نماز نہیں پڑھتا، تو اس کو کہتا ہے کہ باقی میں گناہ گار ہوں، غلطی ہو جاتی ہے نہیں پڑھتا، آئندہ پڑھاتا ہے تو اچھا نہیں پڑھتا، انسان نہیں بتاتا کافر تو نہیں ہوا، حالانکہ پھانسی ضرور ہے. اسی طرح جو سود کھاتا ہے اگر ان کو سمجھتا ہے حلال، جیسے آج کل کئی ایسے ہیں وہ اخباروں والے ہیں ان میں وہ دیتے ہیں پیس دیتے ہیں کیا بنا کرتے ہو، اور اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ وہ سود اور تھا جو حرام تھا، یہ سود آج کل جو بینکوں کا سب حلال ہے، یہ حرام کو حلال سمجھنے والے یہ کافر میں ایمان ہے، یہ مسلمان ہے، جو حرام کتی ہے اس کو جو حلال سمجھے وہ کافر ہے، یہ ان کو حلال سمجھتے ہیں اور اخباروں میں وہ مہو دیتے ہیں اور غربت اور مولویوں کی حتک کرتے ہیں، کہتے ہیں مولوی بے سمجھ ہے تو گرم جائے، وہ خود بے سمجھ ہے، وہ لے لو وہ ان کے پاس مت چھوڑو، ان کے پاس مت چھوڑو، لے لو وہ لے لو کسی غریب مسلم کو دے دو، یعنی ثواب نہ سمجھو نا، ہم کب کہتے ہیں مجھے وہ ثواب ہے، ان کے پاس نہ چھوڑو، مہمانوں کے پاس نہ چھوڑو، اس میں سے تعاون آ جائے گا ان کا، خدا نے فرمایا تعاون والے دے دے تکوا، نیکی کی کام پر چل دوسرے کا تعاون کرو، تکوا کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، مگر نہ تعاون والے اس میں مرد گناہ کے کام جاتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو، اس میں ان کا تعاون بن جائے گا، پہلے وہ ڈجل ہے اور تم نے ان کو جو سود آیا ہوا وہ بھی کے حوالے کر دیا، اور بھائی ڈجل بن جائیں گے، آپ نے ان کا تعاون کیا یہ گناہ ہے، یہ وہاں سے غریب مسلم کو دیکھو اور بھائی اللہ مہربانی کرے گا، یہ علماء نے دیا اللہ جانتا ہے. منی بتولیا بین البلی بین بلی اختلاف والا ہمارا کتب نہیں پڑھا آپ نے، جو مسلم کو بھاگ گیا بندہ اس میں جاؤ ان کو اختیار کر لے، ٹھیک ہے نا جی. ہاں ہمارا جم حق اللہ بابا جی صدقات انجام سود کا انجام، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. سود جو ہے نا تنخواہ جتنی بھی اس میں نہ دے ہو برکات اس میں نہیں ہوتی. کہیں مقدمہ بازی میں پیسہ جا رہا ہے, کہیں مرض میں پیسہ جا رہا ہے, کہیں مقدموں میں پیسہ جا رہا ہے, اور کہیں مکانوں میں پیسہ جا رہا ہے. اگر تینوں نیم ہیں تو تینوں نیم کیڑے ہیں, یعنی مقدمہ مرض مکان جو پیسہ ہے وہ سب ادھر جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اگر کسی شخص کے پاس سود کا پیسہ واقعی ہزاروں لاکھوں کروڑ کے حساب سے جمع ہے, یہاں تو کیسے بڑا پیسہ ہے بھائی, اس کا بڑی دولت ہے, چلو یہاں دنیا خانی کے اندر اگر اس کے پاس دولت اتنی آ گئی ہے قیامت دنیا پتہ لگے گا نا, سب ختم ختم ہوگا, وہاں اس کی دور ہو جائے گا. مزید بھی صدقات اور صدقات خیرات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. ایک کھجور کا دانا بھی اللہ کے راہ میں اگر دو گے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ دانا کو اللہ تعالیٰ پالتا ہے, پالتا ہے, پالتا ہے, پالتا ہے, اتنا بڑا ہو جاتا ہے, وہ اتنے کھجور کا دانا وہ پل پل پل پل پل کتنا ہو جاتا ہے, وہ پہاڑ جتنا, وہ پہاڑ جتنا ایک کھجور کا دانا, اندازہ لگاؤ کہ دو دانے دیے تو دو اور پہاڑ, تین دانے دیے تین اور پہاڑ, جو کلو دے دیا پھر آپ سوچو خدا کے یہاں کمی نہیں ہے, خدا کے یہاں بہت خوش ہے, ٹھیک ہے جی. مجھے بھی سرکار ایک جب آتا ہے جس طرح تم اپنے بچھیرے کو پالتے ہو, خدا تعالیٰ تمہارے سرکار کو اس طرح پالتا ہے, پیار سے محبت سے تم پالتے ہو اس کو, اس طرح خدا تعالیٰ اس کو سرکار کو تمہارے ایسا پالتا ہے کیا مجھے اللہ حب اللہ کا قرآن سی اللہ کو نہیں بھاتا, سود کو حلال سمجھنے والا نہ شکرا گناگار. ان لوگوں نے اپنی مانی سوال ہاتھی ہوا کام سنا تو ماتم سے کہا تو ہم آدمی نہیں کرو کہ ملا کو بھلا نہیں ملا ہم یہاں کر لوں. بے شک جنہوں نے یہ مسائل مان لیے جو میں نے بیان کیے ہیں اس روز بکرا کے اندر, یہ آپ کو پتہ لگ جانے میں تجمہ واقع جا رہا ہے نا, تمام احکام جو خدا نے بیان کیے سب احکام مان لیا اور معمول بنا لیا انہوں نے ان کاموں کو جن سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے, عامل الصالحات, معمول بنا لیا ان کاموں کو جن سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے, نماز ہے, روزہ ہے, اعتکاف ہے, حج ہے, عمرہ ہے, اور اس طریقے سے جو نئے کام ہیں ان کو معمول بنا لیا, وہ اقام الصلاۃ اور سیدھی راہ جو ہے, ہاں خدا کی طرف ہو اپنی پکار کتنی سیدھی رکھی اس نے, اپنی پکار کتنی سیدھی خدا کی طرف رکھی, ادھر ادھر ہلے نہیں کہ کہیں ادھر ہلے گی, ادھر ہلے گی تو کہیں اونچا ہے, ادھر مریم ہے, ادھر لڑکی کی دعا ہے, کیا چیز کر رہی ہے, بالکل سیدھی تمہاری سی پکار کی اللہ کی طرف ہو, نہ دائیں طرف ہلے نہ بائیں طرف ہلے, دائیں طرف ہلے گی فرشتے ہیں, عیسیٰ ہے, عزیر ہے, مریم ہے, اور روح القدس ہے, ابراہیم ہے, اسماعیل ہے, وہ نبی ولی پیر حقیر ہیں, صحیح عقیدے والے ہیں, ہاں کہیں نا. اچھا اور اگر دائیں طرف ہلی ادھر چاہے جنات ہیں, جو کری ہیں, اور جو مشرق پیر ہیں, ادھر ہلے گی تو ادھر چلی جائے گی, ادھر ہلے گی تو ادھر دیکھوں کی طرف چلی جائے گی, ایسا نہ ہو, نہ کسی طرف سوئی ہلے, صرف ایک اللہ کی طرف سوئی رہے. اور سمجھا گی بات کی, نہ بائیں طرف جائے نہ بائیں طرف جائے, اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اور دلوں کو جلا دے, اور دلوں کو جلا دے, شرک سے صاف کر دے, محمد الحمین غلط ہوں تو ایسوں کے لیے ان کا ثواب ہوگا, ان کو حق کے پاس نہ ہوئی, اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا, نہ وہ ہم دور ہوں گے. اکانا کیوں نہیں جو آپ جانے سے ہاتھ آئے, ہمیں سے ہاتھ ہٹا, ہاں یہ جو تکرار ہے سیدھی رکھی جو اور آپ نے بتاتا انہوں نے صفائی رکھی اپنی دل کی, یہ کفار ہے شیر سے نہ مجھے بنا کر بنانا کر رہی رکھی ہے, ہاں یعنی دلا دیا دلوں کو, دلا دیا دلوں کو, یعنی شیر سے صاف رکھا, ہمیں صالحات کے اندر میں نے یہ کیا تھا کہ ایسے اعمال کو اپنا معمول بنا لیا اس نے جن سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے. آگے مثال دی, نماز پڑھی, روزہ رکھا, اعتکاف بیٹھا, حج کیا, عمرہ کیا, دل کا ذکر پہلے گزر چکا ہے, وہ ساری وہی باتیں ہیں. یہ ساری مان لیں گے اور ان کو معمول بنا لیں گے اپنا, اور پھر یہ اپنی پکار کسی چیز کی خدا کی طرف رکھے, غیروں کو مت پکارے, نہ نیک لوگوں کو پکارے, نہ بد لوگوں کو پکارے, اور اپنے دل کے اندر کفر اور شرک اور بدعات جو ہے نا وہ ایسا اس کے اندر حل چلائے, یہ جڑی بوٹیاں شرک کی, کفر کی, بدعات کی, یہ سب جڑی بوٹیاں کھیل کر کے سب کو بات کریں گے. وہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہمیں صالحات جو آ گیا اس کے اندر سب نے کام نہ آ گیا, نماز بھی آ گئی, نماز بھی آ گئی, آج بھی آ گیا, عمرہ بھی آ گیا, روزہ بھی آ گیا, اعتکاف بھی آ گیا, یہ ساری باتیں ہمیں صالحات میں آئیں گی نہیں. تو پھر اگر یہی مراد ہو گئے تو تکرار لازم آئے گا نا, پھر تکرار لازم آئے گا نا. تو عمرہ سے کہہ کے وہ پھر یہ التاکید ہو, التاکید ہو خیر من التاکید ہے, التاکید ہو, التاکید ہو خیر من التاکید ہے. تاکید جو ہے نا جو نیا مرض ہے نا وہ بے طرح بن سکتا ہے, ٹھیک ہوگی نا بات. یہ قاعدہ جو ہے اس قاعدے کے ماتحت میں نے یہ مانا کیا. اچھا یا نام لوں اب طریقہ کامیابی کا, اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ سنو, دو باتیں ہیں یاد رکھو کامیاب ہو جاؤ گے. یا یہ لگی نام تک اللہ مگر ماں بتیا میرے ربا تم اللہ سے ڈرتے رہو, ارتضام تقوا, یہ پہلی چیز ہو گئی کامیابی کی. اللہ سے ڈرتے رہو مگر ماں باقی ہے ربا, دوسری چیز سود جو باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایماندار ہو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جب بے ایمان ہو تو تم جانو تمہارا کام آگے اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا. تو اجتناب من ربا, تقوا کا الزام اور اجتناب من ربا, اس میری تنبیہ کے بعد میں نے جو تنبیہ کیا ہے, اس میری تنبیہ کے بعد پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا جیسے میں نے کہا ہے, فلم تمہاری تم نے ایسا کام نہ کیا جیسے میں نے کہا ہے کہ سود خوری نہ کرو اور اللہ سے کرو, اگر تم نے ایسا نہیں کیا جیسے میں نے کہا ہے فاضل ہر دن من اللہ والا چلے, سن لو جنگ کا اعلان, سن لو جنگ کا اعلان اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے, خود اگر آگے تیار ہو جاؤ بھائی اللہ کے ساتھ لڑائی دیجیے, اللہ کے ساتھ کون لڑو گے, تو اللہ کے ساتھ لڑائی کرے گا وہ رہے گا, بچے گا بھی چلو, دونوں جہانوں میں مضبوط ختم. ان تم تم اور اگر تم توبہ کر لو سود خوری سے, اور اگر تم توبہ کر لو سود خوری سے, کل تم مسلم مان تم توبہ کر لو پچھلے کا مطالبہ الگ کر لو, سود خوری سے توبہ کر لو پچھلے سود کا مطالبہ چھوڑ دو, تو تمہارا اصل مال جو ہے نا وہ تمہیں مل جائے گا. تمہارا اصل مال تمہارا خدا تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اصل مال ہی اپنا چھوڑ دو, تمہارا اصل مال تمہیں ملے گا جو اصل تم نے دیا ہے. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم خود کسی کا نقصان کرو نہ خود تم کسی کا نقصان کرو کہ اصل رقم سے زیادہ وصول کرو, کسی کا نقصان نہ کرو اصل رقم سے زیادہ وصول ایسا نہ کرو. ولا تظلمون, نہ تمہارا کوئی اور نقصان کرے کہ تمہاری اصل رقم تمہیں نہ دلوائی جائے, نیز ادائیگی قرض میں تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے, یہ بھی سن لو, ادائیگی رقم میں ٹال مٹول بھی نہ کرو, مطلب غنی ہے غرمن, ٹال مٹول مت کرو, جس کا دینا ہے یہ نہ کہو چلو جی تھوڑے سے اب لے جاؤ بھائی تھوڑے سے بعد میں دوں گا, جس میں لڑکے کرتے ہیں, ہاں ہزار روپیہ کسی کو ملا ہے نا وہ آگے دیجیے ہوگی میرا ہزار روپیہ, یار ابھی اس کو لے لینا پھر کسی کو لے لینا, حالانکہ پیسہ پاس ہو چکے ابھی یوں نہیں کاروبار چلتا ہے, کاروبار نہیں چلتا ہے, یہ غلط طریقہ ہے, کوئی پتہ ہے تیری جھنڈی کتنی ہے, جسی حالت میں تیری موت آ جائے تو مقروض مرا نا مقروض سے مرانا تو حضور بھی نہیں پڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی جس طرح کسی کے بولا تھے کاروبار چلا رہے ہیں, کاروبار مجھے بتایا تھا یہ غلط بات فرماتے ہیں میں نے کہا تھا اجرت فلاحی رتن علام ہے چلا, اور اگر مجرور تنگس کرو اس کی آسودہ حالی تک اسے وہ لگ دینی چاہیے. جس وقت آسودہ حال ہو جائے گا چلو اس وقت لے لوں گا جی, اب بیچارے کے پاس ہے بھی نہیں. مان کو سب خیر اللہ کو امین کون تم تعلق امین, ایسے تنگس کو اصل کرن بخش ہی دینا تمہارے حق میں اور بھی بہتر ہے سبحان اللہ. ایسے تنگس آدمی کو اصل کرن بھی بہت ہے, چل بھائی تو اتنا غریب ہے میں تیرے سے لیتے ہی نہیں, میں نے معاف کر دیا اور کتنا بڑا پاپ ہوگا. ان کون کون اگر سمجھو اس میں اس حسن سلوک پر کتنا عدل عظیم ہے, اگر یہ سمجھتے ہو تو بس سمجھ جاؤ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑا ثواب عظیم. اور متقو یومن تم جاؤ نہ کی نہیں لگ رہا تم مطلب کرو مسلم ماں کا مت ہوں لال اس دن سے ڈرتے رہو سر جاؤ نبی اللہ, جس میں تم سب اللہ کی طرف اپنے اپنے اعمال کی پیشی کے لیے لٹائے جاؤ گے, اپنا اپنا عمل پیش کرو گے. سنت وقت پھر ہر شخص کو کے لیے پورا پورا معاوضہ اور بدلہ دیا جائے گا جو کچھ انہوں نے کمایا ہے, وہ ظلم اس پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا. میری مدد یہ ہوا نا کہ بیع تو ہے حلال بیع قسم الحلال فری ہوتے بعد فری ہوتے ہے, حلال کمائی فرض ہے, مگر سود سود حرام ہے, سود لینا دینا چھوڑ دو. اس دن پہلے یہ ساری بات آ گئی. اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والے فرماتے ہیں کہ قرضہ جو دیں, تم نے کہا تھا نا ویسے قرضہ دو تو قرضہ دیں, تھوڑی دیر کے بعد آج میں نے وہ چیز دی تھی جو مجھے تھکا دی تھی. ابھی دو تین دن ہو گئے میرے پاس ایک آدمی رستے میں سے ملا, کہنے لگے جی ایک بات تو بتاؤ, میں نے ایک آدمی کو میرے تھیلے میں کچھ چیز تھی تو میں نے اس کو کہا کہ یہ بات کروں میں ابھی روز نہیں کرتا ہوں, تو روز ہی میں نے کیا جی. اس کے بعد میں آیا اس نے کہا بھائی وہ روزی والے کو پیسے دیں گے تو جی جناب وہ جو میرا پھیلا بجے میں پھیلا تھا میں نے کون پھیلا ہوتا ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ نے یہ مدرہ بیان فرمایا, اے مومنو یا ایھا الذین آمنو اذا قضی انتم من دین الى اجل مسمى فاتقوا, جب تم آپس میں ادھار کا لین دین کرنے لگو, دین عام ہے خواہ سمن ہو خواہ مبیع ہو, خواہ سمن ہو خواہ مبیع ہو, آگے بلائے گا اللہ ان تکون زیادہ تن انت لازم ان کو کوئی سے استثناء آئے گا. سمجھ آ گئی؟ جب تم آپس میں ادھار کر لین دین کرنے لگو الا اجل مسمن ایک مقرر میعاد تک وقت اس کو لکھ لیا کر وہی اچھا ہے, تمہارا اچھا ہے لکھ لیا یہ ہمارے استحبابی ہے. کیوں؟ امین عباد عباد ابھی عبد الرضی سے میرا مانا تو بڑی تک یہ ہوگا اس کے قریبے سے جہاں معلوم ہوا کہ عمل جوابی ہے. اگر عمل ہو تو لکھنے کی ضرورت کوئی نہیں. یہ جو کتابت ہے اس کی اس چیز آ کر مالے دم ان ندائے پک ہو جائے, جھگڑا ختم ہو جائے, بعد میں جھگڑا نہ بھیجی گئی بھائی یہ رقم لکھی ہوئی ہے دیکھنا سب کو لکھ لیا کرو یہ اچھا ہے. آج لکھے کون ہیں آپ کو اس زمانے میں دور میں لوگ کافی کم ہوتے تھے, اب کسی کو لکھانا ہے وہ جو لکھنے والا ہے دوسرا وہ کوئی کالے مارے اور مار دے بھول کر کے اس کو آپ اپنے سفل کاتب کی طرف ہو سمجھے کل کا بھگا گھماتا ہے بھائی جب تم پہلے تم کاتب ان بھی آج لو ملا یا با کاتب ان جب تم کما اللہ تو اگر تمہیں لکھنا نہ آتا ہو, اگر تمہیں لکھنا نہ آتا ہو تو تمہارے درمیان تمہاری باہمی قرارداد کو کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے جب لکھے تو انصاف کے ساتھ ملا یا مکاتب کا چاہ چھوڑو یا کیا تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو میں نہیں لکھتا میرے پاس ٹائم نہیں میرے پاس وقت نہیں حالانکہ ہے شام کو چاند رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور جب تم ہنس رہا ہے جب اشارہ کوئی آیا جو مجھے لکھ دے دیجیے ذرا میں نے آیا میں بولا بیٹھا میں بخارے ہوں ملا یا مکاتب ہوں جب تم تمہارا اللہ اللہ اکتب لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ جیسے کچھ اللہ نے اس کو سکھایا ہے اس کے موافق بغیر کسی عذر کے لکھ دیا کرے بل یمنی للذی علیہ الحق وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. دستاویز کا مضمون, اس دستاویز کا مضمون جو ہے نا وہ خود وہ مضمون لکھوانے جس کے ذمہ حق ہے قرض ہے. اس دستاویز کا مضمون خود وہ مضمون لکھاوے جس کے ذمہ وہ حق یعنی قرض ہے, اور جس میں لکھوانے لگے نا یعنی کہ حالات میں جی 900 تو کچھ دس روپئے تھے بھول نہ کرے ہمارے نو سے لکھواتے وقت اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا حقیقی کا آثار ہے. بھلا یہ قدم ہو سیا قرض دہندہ کے حق میں سے کسی طرح کبھی کانٹ چھانٹ نہ کرے, کمی نہ کرے, کانٹ چھانٹ نہ کرے, بالکل صحیح صحیح لکھوا لے. اچھا وہ لکھوانے والا جو ہے مقروض بچارا اس کی عقل کمزور ہے, کم عقل ہے, پھر کیا کرنا چاہیے کون لکھوا لے قاسم کو کیا پتا کیا لکھنا ہے. تو وہ بندہ ہے شاید بچارے کی عقل کم ہے یا ویسے کوئی کمزوری ہے اس کو خدا نے اس کے متعلق کو فرما دیا ہے ان کاغل لگی اجے حق ہو سکی جانا ہو رہی ہے اولاد ہم کو پیو یوں ملنا ہوگا ہر یمین بلی جی ہوں ملاج ہے وہ مجمون جس کے ذمہ قرضہ ہے اللذی کان علیہ الحق جس کے ذمہ قرضہ ہے اگر وہ سفیح ہے یعنی کم عقل ہے سفیح العقل کم عقل ہے اور ضعیفاً یا کمزور ہے یعنی معذور ہے معذور ہے بچہ ہے پاگل ہے بولا ہے جس کی عقل کوئی نہیں کمزور ہو گئے سارے اس میں آ گیا نہیں فن میں اور لا یہ پتی ملنا ہوا یا کسی اور معنی کی وجہ سے کسی اور معنی کی وجہ سے خود دستاویز کا مضمون نہ بتا لکھوا سکتا ہو ایسا بچارا ہے کوئی عذر کو معنی ایسا پیش آ گیا زبان ہکراتی ہے مجھے بات سمجھ نہیں آتی کیا کہتا ہے ٹھیک ہے نا کئی حضور معنی پیش آ جاتے ہیں پھر کیا کرنا چاہیے بھائی لکھنے والا تو تیار بیٹھا ہے لکھنے والے لکھوانے والے کا یہ حال ہے ہر جن دن بنی جو ہوں گرا دیا تو اس مجمون کا جو مختار کار ہیں نا وہ انصاف کے ساتھ دستاویز کا مضمون لکھوا رہے ہیں انصاف کے ساتھ وہ اب گڑبڑ نہ کہے تو اور دستاویز تو خیال رکھنا ہوا ہی میرا دستاویز دیکھ کر کے ختم نہیں کرنا مستق ہدو شہید ہے نہیں میں جانے کو ہوں. ہاں علاوہ دستاویز کے اپنے اطمینان والے مردوں میں سے دو کو گواہ بھی کر لیا کرو جن پر تمہارا اطمینان ہے. وہ اطمینان کون ہو اور کس پر ہوگا اطمینان جن کو گواہ بنانا ہے پھر ہو دو بندے پھر ہو عاقل ہوں پھر ہوں عاقل ہوں بالغ ہوں مسلمان ہوں عادل ہوں یعنی دیندار سمجھا گئی ہو آکے بالغ مسلمان آگے دیندار وعلیکم اکثر تو عند اللہ، یہ میعادی دستاویز کا لکھ لینا، وعلیکم میعادی دستاویز کا لکھ لینا، اللہ کے نزدیک بہت ہی منصفانہ کارروائی ہے، اکثر تو منصفانہ کارروائی ہے، وہ اکمام الشہادت، گواہی کے لیے بھی یہی طریقہ بہت درست ہے، ادنا اللہ کا رکابو، اس بات سے بھی زیادہ قریب ہے کہ تم کسی شخص کو شبہ میں نہ پڑ جاؤ، دقت ہوگی یہ شب شبہ نہیں رہے گا، دماغ سامنے لکھا گیا ہے، بہرحال یہ لکھت پڑت ہونی ہے، گواہ بھی ہوں لکھت پڑت بھی ہو، یہ اچھا کام ہے، اراد ادا جن تم بجائے اراد علیہ محمد سب تم، یہ اس کے متعلق قائم ہے، یہ حکام سارے کوئی سودا نقد دس مدد ہو سودا نقد دس مدد ہو تو رہا، جس کو تم آپس میں لین دین کرتے رہتے ہو، لین دین کرتے رہتے ہو، جی آیا جی مجھے نمک دینا جی، بہت ایسے کھو بھائی یہ نمک لے جا رہا ہے، لیکن میں آپ ہاں اور مرچی ہے جی مرچی میں ہالی کھو بھائی مرچی یہ ایک ذرا مرچ لے رہا ہے، پیسے بھی دو پیسے بھی لکھ لائی، یہ نہیں مطلب جو سودا دس مطلب کر رہا ہے لکھنے کی کوئی ضرورت ہے، جس کو تم آپس میں لین دین کرتے رہتے ہو، رہتا لیکن جو نام اللہ تک چلو تم پر کوئی گناہ نہیں، اس معاملہ کی تحریر نہ کرنے میں، تحریر نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، ہاں البتہ ایسے موقع پر ایک بات ہے لکھنے کی تو کوئی نہیں بات ہو، بات ہی دوں گی نہ لگا جا احتیاط، یہ بھی احتیاط، لہذا ہمارا ان سے خصوصی تعلق ہے، اور یہود نے کہا ابراہیم یہودی تھا، ہم ان کے مذہب پر ہیں، ان کا ہم سے قریب ترین کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں گراہوں کا ابراہیم اور ان کے دین سے کچھ بھی تعلق نہیں، ابراہیم علیہ السلام ہر طرف سے کٹ کر اللہ ہی کے ہو گئے تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، میں ان کے دین پر ہوں، تم دونوں نہیں ہو، میں ان کے دین پر ہوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لہذا تم سب ابراہیم کے دین اسلام کا اتباع کرو، جیسے میں کہتا ہوں ایسا کرو، یہود بولے آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کو رب بنا لیا ہے، اسی طرح ہم بھی آپ کو رب بنا لیں، عیسائی کہنے لگے آپ کی تو یہ مرضی ہے کہ یہود نے جو بات عزیر کے بارے میں کہی ہے وہی ہم آپ کے متعلق کہنے لگے، عزیر ابن اللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومن والوں نے یہ آیت نازل فرمائی، سمجھ لیجیے جو آگے آ رہی ہے، پہلے سے اس قصے کو ختم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ، پھر یہ آج چلیں گے انشاءاللہ، کہ خدا تعالی نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یوں کہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ پکی بات ہے، عیسیٰ کے بارے میں آپ جتنا بیان سن چکے ہیں یہ بیان بالکل برحق ہے، اور جو تم یہودی یا عیسائی کہتے ہو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل برحق ہے اور سچا بیان ہے، وہ کیا ہے کہ عباد مصطفیٰ یعنی چیدہ اور برگزیدہ بندے خدا کے وہ پکارنے کے لائق نہیں ہوا کرتے، بلکہ پکارنے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، عیسیٰ نہیں، مریم نہیں، عزیر نہیں، زکریہ نہیں، اور ام مریم نہیں، روح القدس نہیں، وَإِلَّا اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اللہ ہی سب سے زبردست ہے، حکمتوں والا ہے، نہ عیسیٰ ہے، نہ مریم ہے، نہ عزیر ہے، نہ ام مریم ہے، نہ عمران نہ زکریا. اتنے واضح بیان کے بعد پھر بھی یہ لوگ اگر شبدادی اور اعراض کرتے ہیں تو ایسے فساد برپا کرنے والوں کے حال سے خدا خوب واقف ہے, نہیں ان سے خود سمجھ لے گا, نمٹ لے گا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, اس بات سے اس موضوع مبارک کا کیا تھا, وہ موضوع مبارک کا سن لو, آپ اپنے آپ پتہ چل جائے گا. فرماتے ہیں کلیا آل کتاب تعالو الہ کلمت سواء بیننا وبینکم ان نعبد الا اللہ ولا نشرک بھی شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ہاں تو آپ نصارہ نجران اور یہود سے کہہ دیں یا رسول اللہ, دونوں فرقے کو, دونوں مارکوں کو کہہ دو, او اہل کتاب, جب عیسیٰ, مریم, ام مریم, زکریا, عمران وغیرہ کے الہ نہ ہونے کی ہم نے دلائل مکمل دے دی اور بات پکی ہو گئی کہ یہ الہ نہیں ہے, پھر بھی آپ نہیں مانتے, آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترکہ برابر مانی جاتی ہو, سوا ان بین نہ ہو بینک ہو, ہمارے اور تمہارے درمیان ایک مشترکہ بات ہے جو برابر مانی جاتی ہے, تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں, اللہ کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں, تو آ جاؤ نا پھر. وہ کہتے چلے کہ اللہ ہے, مانتے تھے اللہ کو, ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں, تو یہ مشترکہ ہستی جو مانی ہوئی ہے اور دوسروں میں تو ہے اختلاف, تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے, اور تم میں سے بعد ایک کو مانتے ہیں دوسروں کو نہیں مانتے. یہود عزائل کو اگر مانتے ہیں تو عیسائی نہیں مانتے, عیسائی اگر عیسیٰ مریم ام مریم کو مانتے ہیں یہود بھی مانتے ہیں. یہ تو مختلف ہی ہستیاں ہوئی نا, یہ تو مختلف ہی ہستی ہیں, مگر اللہ نے تو کوئی اختلاف نہیں نا, یہ تو سب کی برابر مانی ہوئی ہستی ہے نا. آ جاؤ بھائی اللہ نعبد غیر اللہ, المجمع والے ہیں کھلے نہیں, کل دیکھا ہوا ہے خضوع بالمجمع علیہ, جو مجمع علیہ بات ہو متفق علیہ بات ہو اس کو لے لو. عیسائی بھی اس بات کو مانیں گے ضرور کہ جس میں اختلاف ہو بات چھوڑ دو اور متفق علیہ بات لے لو, وہ یہ ہے لا نعبد الا اللہ, وہ بات تو یہی ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو حاجات میں مساوات من الرعب والعزة والخيل المسومة والأنعام والحق ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. یہ جو نصارا ہیں آج بھی یہ اعتراض کرتے ہیں, یہ پرانا اعتراض ہے, ذہنیت وہی ہے, اب بھی نصارا کا ہم پر یہ اعتراض ہے, بھوکھے مسلمان ہیں نہیں, فریبے نہیں, ہم دیکھو کتنے دولت مند ہیں, کتنا ہمارے پاس سونا ہے, کتنا ہمارے پاس چاندی ہے, کتنا کا وفاد ہے ہمارا کان, کتنے ملکوں پر ہماری حکومت ہے, اور مسلمان آپس میں رہتے ہیں, ہوتی تو ہماری بھی رہنے والی اور ٹکڑے ٹکڑے کا بھی خبر سنے, اور مسلمان ایک ہوتے نہیں, اے پاکستان سے لے کر کے ترکستان تک خدا نے ہمیں ملک دیا ہے, کاش مسلمان ایک ہو جاتے, ایک خلیفہ ہوتا, ایک خلیفہ کے تحت بادشاہ ہوتے, سلاطین ہوتے, اور اس خلیفے کا جو حکم ہوتا سب اس کو تسلیم کرتے, کیوں نہیں بنا لیتے ایک شاہباز کو جو ہے اپنا خلیفہ مان لے, ترکی بھی مصری بھی اور جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے سب شاہباز کو خلیفہ مان لے, وہ سب اس کے تحت سلاطین ہوں, اس کے کہے کے مطابق چلے اور شریعت کا حکم نافذ کرے, حدود قائم کرے, جیسے پھر یہ آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھ سکیں گے, یہ دونوں ملاق ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ, مگر ہم نے خود قرآن چھوڑ دیا, رہا کفار کا زی سروت ہونا, ہاں رہا کفار کا زی سروت ہونا, سو اس دھوکے میں نہ رہیے, کیوں اس واسطے کہہ کے اسے یہ نہ نا سے این کافر لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی ہے مزیدار مرغوب چیزوں کی محبت, شہوات مرغوب چیزیں, مزیدار چیزوں کی محبت, مثلاً من بیانیہ, مثلاً النساء بیویاں, والبنین بیٹے, والقناطیر اور خزانے, ڈھیر لگے ہوئے, المقنطرہ ڈھیر لگے ہوئے جوڑے ہوئے, وہ خزانے مثلا سونا چاندی ڈھیر لگے ہوئے جوڑے ہوئے ایک دوسرے پر جوڑ دیے گئے سونا چاندی کے ڈھیر والخیل المسلمہ گھوڑے عمدہ عمدہ نشان والے عمدگی کا اس کو مہر لگا دی گئی ہے نمبر لگا دیا گیا ہے کہ بڑا عمدہ گھوڑا ہے یہ بڑا عمدہ بیل ہے یہ والانعام مواشی والحرث کھیتی باڑی یہ چیزیں یہاں بہت بڑی خوشنما کر دی گئی ہیں مگر اسی پر یہ ناز کر رہے ہیں یہ کیا ہے سب فانی چیز ہے ذالک متاع الحیات الدنیا مگر یہ سب چیزیں چند روزہ دنیا کی زندگی میں صرف برتنے کا سامان ہے برت لو تھوڑا سا جو تم نے دنیا میں رہنا ہے برت لو ان چیزوں کو بس مر گیا تو ختم ہے تمہیں تو ان چیزوں کے ساتھ دل نہ لگانا چاہیے مسلمانوں ان کے خام خواہ کے سوالات ہیں ان کے اوپر کان نہ دھرو اور ان چیزوں سے دل نہ لگاؤ تمہیں ان چیزوں سے دل نہ لگانا چاہیے کیوں واللہ عندہ حسن المآب اللہ کے پاس تو تمہارے لیے ہمیشہ کا اچھا ٹھکانا ہے جنت تمہیں جنت کی فکر کرنی چاہیے یہ دنیا کے اندر جو ہے جہاں لالے نہیں چمکنی چاہیے تمہیں تمہاری جہاں لالے چمک رہی ہیں تمہاری ان کے شان و شوکت کر وہ بھر کو دیکھ کر کے وہ مسلمانوں تم بھی ان کا کام کروا پڑا تم خدا کے دین کو پھیلاؤ بے شک تمہاری جان جائے مال جائے دولت جائے غریب ہو جاؤ بھوکے ہو جاؤ ننگے ہو جاؤ پرواہ نہ کرو وہ بے شک ٹھیک اسی ضرورت ہے یہ دنیا ہی ہے نا کھا پی لے موج کر لیں اس کے بعد ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جاننا میں اللہ تعالیٰ جو جلال و جلالہ جلالہ روح سخن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا و ازواج مطہرۃ و رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان مومنین سے کہہ دو میں نے تو کہا ہی ہے نا ذالک متاع الحیات الدنیا لالے میں تو تمہاری واللہ جو ہے آپ بھی ان کو سمجھا دو اولبیوکم بخیر من ذالکم آپ بھی ان مومنوں سے کہہ دیں کہ کیا میں تم کو اس دنیاوی ساز و سامان سے بدر جہاں بہتر چیزیں نہ بتاؤں بلحاظ کم کے بلحاظ قید کے بلحاظ قیام اور دوام کے بہتر چیزیں ہیں لکھو بہتر چیزیں کس لحاظ سے بلحاظ کمیت کے بلحاظ کیفیت کے بلحاظ قیام کے بلحاظ دوام کے ہر لحاظ سے بہتر ہے یہ تھوڑی ہے مقدار میں بے شک ڈھیر لگے ہوئے ہیں سونے چاندی کے 10,000 من سونا ان کے پاس ہو کیوں جی 10,000 من سونا ان کے پاس ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے میرے خیال میں اتنا کسی کو معلوم نہیں ہوگا 10,000 من سونا کیوں جی کسی کا ہو یہ بڑے یہودی بنے ہوئے ہیں بہت بڑے مالدار نہیں کبھی 10,000 من سونا کسی کی بات ہے 10,000 من سونا بھی ہو اس قیامت کے جنت کے اندر جنت کے میرے روز مقابلے میں ایک پیسے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا بلحاظ کمیت کے بلحاظ کیفیت کے بلحاظ قیام اور دوام کے میں تمہیں بہتر چیز دکھاؤں سنو وہ بہتر چیز یہ ہے للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جو شرک سے بچتے ہیں کفر سے بچتے ہیں رسوم جاہلیہ سے بچتے ہیں بدعات سے بچتے ہیں ان کے لیے ان درد میں جنہوں نے اس شرک سے بچنے کو اپنا معمول بنا لیا ہے اپنا معمول بنا لیا ہے قیامت مرنے مرتے دم تک تعظم زیست یہ معمول بنا لیا ہے یہ ساتھ کہو وما تو وہم مومنون وہم متقون اسی تقوا کی حالت میں رہتے ہوئے فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے کیا ہے ایسوں کے لیے ان کے رب کے ہاں جنات ان بہشت کے باغات ہوں گے تیار موجود ہیں, جن کے نیچے اب بھی نہریں بہ رہی ہیں, اس وقت بھی جنت تیار ہے. الجنت و النار مخلوقتان, ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. وہ جنت اس کے باغ جو ہیں اب بھی موجود ہیں اور نہریں وہاں اب بھی بہ رہی ہیں, دریا بہ رہے ہیں, دریا اعلیٰ قسم کا پانی, اس کے ذریعہ الگ جو کبھی خراب نہیں ہوتا, اور دودھ کے ذریعہ وہاں موجود, شراب کے ذریعہ وہاں موجود, شہد کے ذریعہ وہاں موجود, سب موجود ہیں, ذریعہ بہ رہے ہیں ہماری خاطر. صاف ستھری بنائی گئی دونوں میں, خوب میں نے پہلے بیان کر دی ہے. ورضوان من اللہ, اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی, خدا کی خوشنودی جب بھی حاصل ہوگی, یہ سب سے سب انعامات ایک طرف, اور یہ خدا کی خوشنودی ایک طرف, خدا کی خوشنودی سے بڑھ کر کے اور کیا نعمت ہے. اللہ وسیم گرے بات, اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں سب بندے. اللہ دین تکو عند ربہم مبدل من ہو, اللہ دین یقول ہوں, یہ اس کا بدل ہے, یعنی شرک سے بچنے والے وہی ہے نا, یعنی شرک سے بچنے والے وہی ہے نا, یقول ہوں جو یوں کہا کرتے ہیں, صرف رب کو پکارتے ہیں, صرف رب کو پکارتے ہیں, غیر کو نہیں پکارتے, نہ عیسیٰ کو پکارتے ہیں, نہ موسیٰ کو پکارتے ہیں, نہ مریم کو پکارتے ہیں, نہ عزیر کو پکارتے ہیں, نہ لال عزا کو پکارتے ہیں, اور درمیان واسطہ بھی نہیں رہتے کسی چیز کا, درمیان میں واسطہ بھی نہیں رہتے کسی چیز کا, بڑا راست خدا کو کہتے ہیں. ربنا اننا آمنا, یہ وسیلہ بالاعمال, وسیلہ بالاعمال, اور کسی چیز کا وسیلہ نہیں لاتے, اپنے عمل کو وسیلہ پیش کرتے ہیں. ربنا, اے ہمارے رب, اچھا اور بھائی جن کو دھوپ لگ رہی ہے وہ ادھر آ جائے, ادھر آ رہے ہیں, آج تکلیف ہونے باقی, یا یہاں کچھ ہونا چاہیے, ادھر ہی آ جاؤ, جن کو دھوپ لگ رہی ہے وہ ادھر آ جائے, دھوپ آ رہی ہوں, دھوپ بہت بات سے کم سے کم, چلو یا یہ دروازہ کھول لو, ادھر آ جاؤ, شرک سے بچنے والے وہی ہیں جو یوں کہا کرتے ہیں اے ہمارے رب, اس میں کوئی شک شبہ نہیں, حقیقت ہے, اننا آمنا, ہم نے توحید کا مسئلہ مان لیا ہے, کیونکہ ہم نے توحید کا مسئلہ مان لیا ہے, اس واسطے, اس وسیلے سے, اس واسطے سے, اس ذریعے سے, ایک میرا ناظر بنا, پردہ ڈال دے ہمارے گناہوں پر, ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے, وکنا عذاب النار, اور دو کی مار سے بچا ہم کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تعریف کرتا ہوں ایسے محنت کرنے والوں کی جو ایمان کے اوپر پکے رہتے ہیں, مضبوط رہتے ہیں, اور پھر اس کو پھیلاتے ہیں آگے لوگوں تک, اور جو تکلیف آتی ہے برداشت کرتے ہیں, ایسے محنتی لوگ جو ہیں نا, صبر کرنے والے, ڈٹ جانے والے, ڈٹ جانے والے مسئلہ توحید پر, والصادقین, راست باز, والقانتین, گروتی اور عاجزی کرنے والے, فرما بردار, آمین. جی, گروتی عاجزی کرنے والے, فرما بردار, آمین. المنفقین, خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے, المستغفرین بالاسحار, رات کی آخری گھڑیوں میں توبہ استغفار کرنے والے, یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شرک کی بات کر بیٹھے, ایسا نہ ہو کہیں, یا اللہ مہربانی فرمانا, ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا. وہ ان کی خدا کہتا ہے میں بڑی تعریف کرتا ہوں, اس واسطے کر کے تم مومن ہو جاؤ, اور پرواہ نہ کرو, دنیا کے اوپر اگر کوئی تکلیف ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سب کچھ تیار کر رکھا ہے, ابھی سے موجود ہے, الجنت والنار مخلوقتان, دونوں مخلوق ہیں اور پیدا ہو چکے ہیں, جنت تمہارے لیے تیار کر چکے ہیں, اس واسطے کر کے پکے رہو ایمان کے اوپر، اور ان لوگوں کے کر و فعل کو شان و شوکت کو نہ دیکھو، یہاں تمہاری رالے نہیں چمکنی چاہیے. خیر بہرحال میں نے اس شبے کا جواب دیا. کیا شبے کا جواب دیا؟ کہ محکم آتے ہیں اور ایک متشابہ آتے ہیں، متشابہ آتے کو چھوڑ کر کے ان کو ان کا مطلب ویسا بناؤ جیسا کہ وہ محکم آیا سے پتہ چلتا ہے، اس کے مطابق کرو. بہرحال وہ کیا مسئلہ ہے؟ توحید کا مسئلہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، جس کے متعلق میں نے شروع میں دلائل پیش کیے ہیں. اور یہ صرف میں ہی نہیں کہتا بلکہ کہو کہ خدا کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ میں نے بیان کرنا شروع کیا ہے. اور یہ بات جو ہے نا، یہ صرف اکیلی میری نہیں ہے بلکہ خدا سے پوچھو، یوں کہو خدا سے پوچھو، خدا بھی یہی بتائے گا لا الہ الا ہو. اچھا جو فرشتوں سے پوچھو تو فرشتے بھی یہی بات کرتے ہیں، اور جو اہل علم ہے ان سے پوچھو تو وہ بھی یہی بات کریں گے. ہاں اہل علم پیغمبر ہوں، ہائے وہ اولیاء اللہ ہوں، سب یہی کہیں گے. ہاں مسئلہ توحید ہر قسم کے دلائل سے مبرہن ہے. یہاں سے یہ دعوی مقدر نکالو، مسئلہ توحید ہر قسم کے دلائل سے مبرہن ہے. جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے، چنانچہ اول تو شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، خود اللہ نے شہیدہ کہ میں نے کیا ہے بیان، شہیدہ میں نے بیان، خود اللہ نے بیان فرما دی ہے. دلائل اور آیات توحید کو بیان فرما دیا ہے، ظاہر فرما دیا ہے، بیان فرما دیا ہے یعنی ظاہر فرما دیا ہے. کیا بیان فرما دیا ہے؟ کیا ظاہر فرما دیا ہے؟ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز متصرف مختار پکار کے لائق کوئی نہیں، نظر نیاز کے لائق کوئی نہیں. اور پھر والملائکۃ، تمام فرشتے بھی اس بات کے اقراری ہیں. شہد الملائکۃ، تمام فرشتے اس بات کے اقراری ہیں. اور جب ہی تو جہاد میں انبیاء کی امداد کی، اب بدر میں کون سے تھے بےچارے 313 بندے تھے کولو، تو غیر بات ہے کہ 313 بندے 950 آدمیوں کے مقابلے میں کیا کر سکتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے، فرشتے بھیجو ان کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے مومنین کا ساتھ دیا ہے جو اللہ کی توحید کے قائل تھے. ہیں تو یہ گواہی نہ ہوئی؟ وہ ان کے ساتھ لے کے ادھر نہیں گئے، ادھر گئے. ہاں گواہی دیا ہے فرشتوں نے بھی اس بات کی، یعنی اقراری ہے. شہادت کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو، اس کا معنی ہے اس کو واضح کر دینا. شہادت کی نسبت جب فرشتوں کی طرف ہوئی، اس کا معنی اقرار کے ہیں، اقراری ہیں فرشتے بھی، اقراری ہیں اس بات کے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تبھی تو جہاد میں انبیاء کی مدد کی. ہاں اور اللہ نے جو بیان کیا، یہاں قرآن میں بھی بیان کیا ہے خدا نے، صرف قرآن کے اندر نہیں بیان فرمایا، تورات میں بھی یہی بیان فرمایا، انجیل میں بھی یہی بیان فرمایا، زبور میں بھی یہی بیان فرمایا. خود صحیح ہے کائنات بتا رہا ہے کہ باقی اللہ ایک ہے، خود سابقہ میں بھی یہی. وہ اولو العلم، تمام اہل علم. اہل علم کون ہیں؟ انبیاء کرام اور مومنین. وہ بھی شہادت دیتے ہیں. ان کی شہادت دینے کا کیا مطلب؟ یعنی وہ مبلغ، وہ معتقد، معتقد مقیم اور مبلغ ہے اسی مسئلے کے، لا الہ الا ہو. ہاں تمام اہل علم انبیاء اور مومنین بھی اس بات کے معتقد، مقرر، مقیم، معتقد، مقیم اور مبلغ، معتقد، مقیم اور مبلغ. یہاں شہادت کا معنی مبلغ کا تھا، مبین، مبین. تمام اہل علم انبیاء اور مومنین بھی اس بات کے معتقد ہیں، اس بات کے مقیم ہیں اور اس بات کے مبلغ ہیں. کس بات کے؟ کہ وہی اکیلا انصاف یعنی توحید کے ساتھ قائم ہے، قائمًا بالقسط، اس بات کے وہ مقر ہیں، اس بات کے وہ مبلغ ہیں کہ قائمًا بالقسط، وہی اکیلا اللہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، یعنی توحید، انصاف توحید ہے، انصاف کے ساتھ یعنی توحید کے ساتھ قائم ہے، یعنی عدل سے انتظام رکھنے والا ہے. عدل کیا ہے؟ یہ توحید والا مسئلہ اکیلا ہے جو سب انتظام کو اس نے سنبھالے ہوئے ہیں، وہ اکیلا ہے. نتیجہ ان سب اور ثمرہ ان دلائل کا کیا ہوا؟ خدا بھی اس بات کا بیان کرنے والا ہوا، فرشتے بھی اس بات کے اقراری ہوئے، اہل علم بھی اس بات کے مبلغ ہیں. نتیجہ ان کا کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہے لا الہ الا ہو، یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے ان دلائل کا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی متصرف نہیں. پھر دلیل ساتھ لے آئے العزیز الحکیم، یہ بھی دلیل ہے کیوں اس بات سے کر کے، وہی ہے آپ اکیلا غالب ہیں، کوئی اس پر غالب نہیں ہو سکتا، حکمتوں والا ہے، اسے نہ قوت کے لحاظ سے کسی شریک کی ضرورت ہے، نہ علم و حکمت کے لحاظ سے کسی شریک کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، نہ قوت کے لحاظ سے کسی شریک کی اسے ضرورت ہے، وہ آپ عزیز ہیں، نہ حکمت کے لحاظ سے اس کو کسی شریک کی ضرورت ہے، وہ آپ اکیلا حکیم ہے، العزیز الحکیم. جب یہ بات سمجھ آ گئی نا، وہی مسئلہ جو کہ انہوں نے شبہ کیا تھا کہ انجیل شریف میں ابن اللہ لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ہیں تو وہ بھی تو خدا کا ہی نازل کردہ کلام ہے. اب اس کی تجدید نصارہ کی اب دوسرے انداز میں ہو رہی ہے. پہلے تجدید اس طرح کی نا، سمجھایا کہ کلام اللہ میں جو قسم کی آیتیں ہوتی ہیں، سمجھایا نا مجھے، ہے پتن اس انجیل میں تو ضرور ہوگا. جب انہوں نے پیش کیا، خدا نے یہ نہیں کہا ابن اللہ نہیں لکھا ہوا، خدا نے نفی نہیں کی، اس انجیل میں موجود ہے. یہ جو انجیل ہمارے ہاتھوں میں آئے، میرے پاس کئی نسخے، عربی نسخہ بھی آئے، فارسی بھی آئے، اردو کی تین چار نسخے ہیں، ان میں فرزند لکھا ہوا ہے، فرزند اللہ کا، فرزند اللہ کا بیٹا، اور بلکہ یہ کہا ہے کہ تم اللہ کے فرزند بنو، یہ بھی لکھا ہوا ہے، تم اللہ کے فرزند بنو، شیطان کے فرزند نہ بنو، اللہ کا فرزند. تو معلوم ہوتا ہے اسے کہ فرزند سے مراد یہ ہے کہ بیٹا باپ کے خلاف نہیں کرتا، معلوم ایسا ہوتا ہے وہاں سے، ہے نہیں؟ یہ باتیں جو لکھتے ہیں ان سے پتہ یہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے وہاں سے بات یہی تھی کہ تم اللہ کے مطیع بنو، اللہ اطیع اللہ و اطیع رسول، یہی ہوگا. مگر ان لوگوں نے اس کو سچ مچ فرزند بنا لیا. اب دوسرے طرح پر وہ بات کرتے ہیں، پہلے تو انہوں نے انجیل کا حوالہ دے کر کے بات کی تھی، اب وہ کہتے ہیں جناب یہ بتاؤ، یہ سارے مولوی جو ہیں انجیل کے ماہر، وہ ابن اللہ کہتے ہیں، تو بعض لوگ جو ہیں وہ البتہ نہیں مانتے، وہ تو عیسیٰ کو رسول اللہ مانتے ہیں، تم بھی کہتے ہو رسول اللہ تھے، کلمۃ اللہ تھے، روح اللہ تھے، مگر ابن اللہ نہیں تھے، تم بھی ایسے ہی کہتے ہو، یہ اختلاف کہاں سے پیدا ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی، ان کو بھی یہ شو ہے آخر یہ لوگ عالم نہیں، جیسا آج کل بھی اختلاف ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ مولوی نہیں، تو اکیلا مولوی آ کے تو ایسی باتیں کہتا ہے، وہ نہیں مولوی، تو پھر کوئی کہے نا میں نہیں مولوی، تو کہتے دیکھا اس کے دل کے اندر تکبر ہے، یہ اپنے آپ کو مولوی سمجھتا ہے، میں عالم ہوں، ہیں تو یوں تو کہہ کوئی نہیں سکتا، کون کہے کہ میں مولوی ہوں اور وہ کچھ نہیں جانتا اور میں جانتا ہوں، یوں کہے کہ دیکھو جی اس کو جائز بناتا ہے، آپ علامہ بنتا ہے، تو اس طرح کو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بات بتائی، اصل حقیقت سن لو، یہ تم ابن اللہ کہتے رہتے ہو، اصل حقیقت سنو، ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن جكفر بايات الله فان الله سريع الحساب فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين ااسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا فان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اصل حقیقت تو یہ ہے کہ دین حق دین کامل دین حق دین کامل تو اللہ کے ہاں کچھ بھی الہیہ میں صرف اسلام ہی ہے جو مبنی علی التوحید ہے. اسلام دین اسلام اس کی بنیاد جد توحید ہے. جد توحید ہے آگے رسالت اور شمولی انتظامیہ اور جہاد وغیرہ انفاق کی سبیل اللہ جو اس کو مرتب ہوتی ہے. اللہ اہل کتاب کا مسئلہ توحید میں اختلاف کرنا اہل کتاب کا مسئلہ توحید میں اختلاف کرنا اور مختلف فرقے بن جانا یہاں تک کہ 72 فرقے ہو چکے ہیں عیسائیوں کے 71 فرقے ہیں یہودیوں کے 72 فرقے عیسائیوں کے اور اب 73 فرقے مسلمانوں کے وہ اس دور میں ہو چکے تھے. اب تو پتہ نہیں ہزاروں ہیں ان کے بھی ڈھائی ہزار ہیں عیسائیوں کے فرقے 2500. اہل کتاب کا مسئلہ توحید میں اختلاف اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وحی کے ذریعے علم بالتوحید آ چکنے کے بعد من بعد ما جا ہوئے علم علم سے مراد ہے علم توحید. وحی کے ذریعے علم بالتوحید آ چکنے کے بعد جو اہل کتاب نے آپس میں مخالفت کی ہے اور مختلف فرقے بن گئے ہیں وکانو شیعہ مختلف فرقے ہو گئے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں یہ کیوں ہوئے ہیں؟ بغیم بینہم بغیم بینہم محض آپس کی ضد کی وجہ سے یہ آپس کی ضد کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے نہ کسی اجتہاد فکری اور اختلاف فہم کی بنا پر نہیں. اجتہاد فکری اور اختلاف فہم کی بنا پر نہیں بلکہ ضد کی وجہ سے جیسے آج بھی ضد ہو رہی ہے ضد کی وجہ سے اختلاف کر رہے ہیں اور بیچارے عوام ان کو بس مذہب سے بنا رہے ہیں. وہ بیچارے عوام کہتے ہیں ہم کدھر جائیں اس مولوی کے معنی اس مولوی کے معنی کدھر جائیں. یہ کوئی اجتہاد فکری نہیں اختلاف فہم نہیں سمجھتے اچھا خاصا ہے بس ضد ہے. شیعہ برے برے ہو آئے جی ہاں اچھا اب ضد ہے ان کی اب کیا کیا جائے؟ اب تو بڑی بری بات مانی اب ان کو کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سن کر کے اب دل کے اندر ان کے بچاروں کی آتی ہوگی بات کہ کیا کیا جائے سندھی لوگوں کا. اب موقع ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ منوالو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ جو لوگ اللہ کے بیان کردہ اتنے دلائل کو جو پیش کیے گئے ہیں عقلی دلائل نقلی دلائل وحی دلائل اتنی پیش کردہ دلائل کو پھر بھی نہ مانے یا رسول اللہ آپ اس فکر میں نہ رہے کسی طرح یہ مان لیں آپ فکر نہ کریں. فإن اللہ سریع الحساب اللہ اس کی سزا میں دیر نہ لگائے گا جلد ہی اس کا محاسبہ کرے گا. اب خامخواہ اگراہ نار پوری تبلیغ کے بعد پھر بھی ان حاجو کا اگر یہ یہود و نصارہ آپ کے ساتھ کج بحثی کرتے ہیں پھر بھی کج بحثی کرتے رہتے ہیں الٹ پلٹ سوالات ادھر ادھر کے فقل آپ صاف صاف فرما دیجیے یا رسول اللہ اسلمت وجهي لله اور پھر کیا کرنا چاہیے حضرت جی جب ایک مسئلے کو مختلف طریقوں سے مختلف پیراؤں سے مختلف قسم کے دلائل سے مضبوط کر کے بیان کر دیجیے اس کو کوئی بندہ آگے جواب نہیں دے سکتا لاجواب ہو جاتا ہے بندہ پھر بھی کنٹینیو نہیں رہے اور ضد میں رہے اس کا پھر یہی ہے کہ یار میں تو مسلمان ہوں آپ تو مانو نہ مانو قسموں کو کھاؤ. اسلم تو وجہ للہ صاحب فرما دیجئے کہ میں اور میرے پیروں و من تبانی میرے پیروں بھی اپنی پکار کا رخ اللہ ہی کی طرف کر چکے ہیں, میں بھی اپنی پکار کا رخ اللہ ہی کی طرف کر چکا ہوں اور میرے پیروکار جو ہے نا وہ بھی رخ اللہ ہی کی طرف کر چکے ہیں, اب تم مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی, منوانا میرا فرض نہ تھا, میرا فرض پہنچا دینا تھا, میں نے پہنچا دیا, تم مانو یا نہ مانو. اسلام اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دینا, بس میں نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا ہے, میں بھی اللہ کا میرے سب کام جو ہے نا اللہ کی طرف سے اللہ ہی کرنے والا ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. اہل کتاب سے بھی دریافت کر لیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اے عرب کے جو ان پڑھے ہیں اور جو الف کو کلی سمجھتے ہیں, عرب کے ان پڑھے لوگ ان سے بھی یہ دریافت کر لیجیے یا رسول اللہ, پوچھ لیجیے اسلم تو تم بھی اپنی پکار کرو خدا کی طرف, ہو تم نے پھیرا ہے یا نہیں پھیرا, اپنی پکار کرو اللہ کی طرف تم نے پھیرا ہے یا نہیں پھیرا. فہم اسلم ہوں, اب اگر انہوں نے بھی اپنی پکار کرو اللہ کی طرف پھیر دیا ہو, فقد اهتدوا, اب تو گمراہی سے ہٹ کر راہ پر آ گئے. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ اس مسئلے سے روگردانی کریں اور صرف اللہ کی طرف اپنی پکار کا رخ نہیں کرتے بلکہ دائیں یا بائیں کر دیتے ہیں, دائیں طرف ہو یوں کہ فرشتوں کو پکاریں, نبیوں کو پکاریں, ولیوں کو پکاریں, بائیں طرف یوں کہ جنوں کو پکاریں, شیطان کو پکاریں اور مشرک پیروں کو پکاریں, بائیں طرف یوں ہو گیا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. یا رسول اللہ آپ پرواہ نہ کریں اس کی, کیونکہ آپ کے ذمے تو ہے صرف پیغام پہنچا دینا, رہا حساب کتاب, حساب کتاب خدا لے گا, ہاں آپ کا کام نہیں حساب کتاب لینا, حساب کتاب خدا لے گا. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب, حساب کتاب لینا ہمارا کام, تیرا کام پہنچا دینا ہے تو پہنچا دے. اور رہا یہ کہ خدا کو پتا ہوگا یا نہیں, یہ نہ کہو, واللہ بصیر بالعباد, ان بندوں کے کرتوت خدا کی نگاہ میں ہیں, جو یہ کرتوت کر رہے ہیں نا خدا نے سب کو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی سزا دے گا ان کو, وہ آپ ہی سب کے اعمال احوال دیکھ کر مناسب جزا سزا دے گا. اب تحریف اخروی, ان الذين يكفرون بآيات الله يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم وبين الله فريق منهم وهم ظالمون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. حقیقت یہ ہے کہ جو بھی کفر کرتے آ رہے ہیں اللہ کے بیان کردہ دلائل توحید کے ساتھ ان کو نہیں مانتے, نہ ماننا تو رہا بجائے خود ہو بلکہ اس سے بڑھ کر کے آگے قدم اٹھاتے ہیں. یقتلون النبیین بغیر حق, قتل کرتے آئے ہیں نبیوں کو ناحق جان کر بھی ان کو قتل کرتے آ رہے ہیں, نبیوں کو قتل کرتے ہیں, صرف نبیوں کو نہیں قتل کرتے بلکہ جو بھی مبلغ توحید ہیں اس کو قتل کرنے سے باز نہیں آتے. ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس, ان کو بھی قتل کرنے کی عادت ان کو پڑی ہوئی ہے, جو انصاف یعنی توحید ربانی کی ترغیب دیتے رہتے ہیں ان کو بھی قتل کرنے کی عادت ان کو پڑی ہوئی ہے. جیسے احسان اللہ ذہین بیچارے نے توحید کا مسئلہ بیان کیا, اس نے کتابیں لکھی, شیعوں کے خلاف کتابیں لکھی, قادیانیوں کے خلاف کتابیں لکھی, بریلیوں کے خلاف کتابیں لکھی, ہے جی, اب انہوں نے کہا کہ اس کو رہنے نہ دو, مار دو اس کو, بیچارا مارے اللہ اکبر یوں ہوتا ہے سلسلہ. یہ کون طرح چلی آ رہی ہے؟ فبشر ہوں گے عذاب علیم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو ترسناک مار کی خبر سنا دو جو انہوں نے نیک کام کیے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ دردناک عذاب ہوگا تو ان کے آخر نیک اعمال بھی تو ہے ہی نا, وہ کدھر جائیں گے؟ اس کا جواب دیا اولئک الذین حبطت اعمالہم, یہ جملہ بستان کا جواب ہے سوال مفصل کا, اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین. ایسے لوگوں کی محنت ضائع ہو گئی دنیا اور آخرت دونوں میں, اور نہیں کوئی ان کو خدا کی مار سے چھڑا سکے گا. ان کی محنت کیوں ضائع نہ ہو, خدا کی مار سے کیوں کر وہ بچے, جبکہ ان کے کرتوت ایسے ہیں جو آگے اگلی آیت میں ہم بتا رہے ہیں. الم تارا الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, آپ نے ان یہودی مولویوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب یعنی تورات سے کچھ حصہ ملا ہے؟ ہاں تورات کا کچھ حصہ ملا ہے, یہ لفظ لفظ ہے باقی کوئی نہیں. یدعون الی کتاب اللہ, ان کو اللہ کی اسی کتاب تورات کی طرف دعوت دی جاتی ہے. لیحکم بینہم, تاکہ وہی ان کے ماں بہن جھگڑا چکائیں. کتاب تو دی گئی, اب پھر وہ عقل سے بہت بعید بات ہے, سما استبا دیا, عقل سے بعید بات ہے کہ یہ تولا فریق منہم, بے رخی کرتا ہے ان میں سے ایک فریق, بے رخی کرتا ہے ان میں سے ایک فریق. کوئی ایک دفعہ بے رخی کی ہو, دو دفعہ بے رخی کی ہو, کوئی یہ ایک دو دفعہ کی بات نہیں. وہ مورزون, بلکہ ان کی عادت مستمرہ بن چکی ہے خدا کے حکم سے منہ پھیرنے کی, بے رخی کرنے کی ان کی عادت مستمرہ بن چکی ہے. وہ مورزون جملہ اسمیہ ہو گیا نا, ہمیشہ کا کام ہی یہی رہ گیا ہے. یہ بے رخی کیوں کرتے ہیں؟ یا کیا ہے؟ مولوی ہیں, عالم ہیں, تورات دان ہیں, نیر دان ہیں, یہ بے رخی کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و علا ان کی بے رخی کی وجوہات بیان فرماتے ہیں. ان کی بے رخی اس وجہ سے ہے, پہلی وجہ لأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. بے رخی کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں ہم تو قطعی جنتی ہیں, کچھ بھی کرتے رہیں پرواہ نہیں. سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم تو قطعی جنتی ہیں, ہمیں تو دوزخ کی آگ کبھی چھوئے گی نہیں, اگر چھوئے بھی تو صرف گنتی کے چند روز چھوئے گی, پھر ہم جنت میں بھاگے بھاگے جانے جائیں گے, موج ہے ہماری. تو یہ چونکہ ان کے دل میں یہ خیال پڑا ہوا ہے کہ ہم نے تو جنت ہی میں جانا ہے, جنت ریزرو ہمارے لیے ہو چکی ہے, اب جو کچھ ہم کرتے ہیں پرواہ نہیں. ایسے واسطے کر کے وہ بے رخی کرتے ہیں خدا کے حکم سے, ایک وجہ تو یہ ہے. عیسائیوں کا قتل تو نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, وہ بھی ہے تو وہی اسرائیلی. ٹھیک ہو گیا جی, ایک بے رخی کی وجہ, بے رخی کی وجہ نمبر دو. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ غر رہوں ہی دین ہما کانو یفترون, ان کو مبتلائے فریب کر رکھا ہے, ان کو مبتلائے فریب کر رکھا ہے ان کے دین کے بارے میں ان کی اطلاع پردازیوں نے, اپنی طرف سے جو گھر گھر کے باتیں بنا رکھی ہیں نا, انہوں نے سمجھا یہ دین ہے بس. اس واسطے کر کے دوسرا جو بیان کرے خواہ وہ صحیح بات ہو کبھی جا جا کوئی یہ غلط ہے, مدرا ہے کر رکھا ہے ان کے دین کے بارے میں, فی دین ہے ان کے دین کے بارے میں اس چیز نے جو وہ افطرا پردازی کرتے ہیں, یعنی ان کی افطرا پردازی. ماں کانو ماں جو ہے نا یہ مزدریہ ہوا, ان کی افطرا پردازیوں نے ان کے دین کے بارے میں ان کو مبتلا طلب کر رکھا ہے. یہ ہوئی تبدیلی کی دو وجوہات. اللہ تعالیٰ ان دونوں وجوہات کی تفصیل فرماتے ہیں کہ بے رخی کرنا ان کا یہ شرارت ہے, یہ شرارت ان کی یہی یہی دنیا میں ہے. فقہ بھائی راج جمانا ہوں گے مل رہے ببھی بہت ریت کلو نب سے ہوں ماں کسب کو ہم لاگے, اب تو بے رخی کر رہے ہیں یہ, اب تو یہ بے رخی کر رہے ہیں خدا کے حکموں سے, پھر اس دن ان کی کیسی درگت بنے گی؟ کیسا کیسی برکت بنے گی ان کی اس وقت جب جمع نہ ہوں, جس دن ہم ان کو جمع کریں گے ہی یوم, یعنی ہی یوم, اس دن میں علاوہ بھی جس کے آنے میں کوئی تردد کوئی شک کی بات نہیں, ضرور آ کے رہے گا وہ. بہت ریت کو ماں کا سبق اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جی کو. بڑا زبر جرم آئے گا, ایسا بھی نہیں, جیسا جرم کیا ویسا اس کے خلاف آئے گا. تو اب یہ لوگ بے روحی کرتے ہیں تو حضرت کی ذات جو ہے نا ان کو دل میں صدمہ پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومن والو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رت ہوئے سخن فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بے رخی کر دیں. وہ بے رخی کرتے ہیں, آپ بھی بے رخی کر دیں. ہاں بے رخی کر دیں, اعلان توحید کرتے ہوئے آپ یوں فرما دیں اور ایسی دعا مانگیں, رلی ہو جائے گی. آپ ان سے بے رخی کر دیں, وہ بے رخی تمہاری بات سے کرتے ہیں, تم ان سے بے رخی کرو, تم اعلان توحید کرو, اللہ سے دعائیں مانگو, یوں دعا مانگو. دعا کا طریقہ بھی تمہیں سکھاتا ہوں. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ تمام سلطنت کے مالک, مالک الملک تمام سلطنت کے مالک, تؤتی الملک من تشاء جسے تو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, وطن جو الملک ممن تشاء جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے. تو ہی تو متصرف الامور ہے, تو ہی مختار کل ہے, تو ہی عالم الغیب ہے, تو ہی قادر الاطلاق ہے, تو ہی وال لما یرید ہے, تو ہی جس کی چاہتا ہے چلتا دیتا ہے, جس چاہتا ہے چھین لیتا ہے. سارا کام جو تیرا ہوا, سارا تصرف جو تیرا ہوا, سارا علم جو ہمارا گن جو تو ہی ہوا, قادر الاطلاق جو تو ہی ہوا, اس واسطے کر کے ہاں جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے, وتذل من تشاء جس کو تو چاہتا ہے اس کو ذلیل کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بیدک الخیر ہر قسم کی بھلائی صرف تیری ہی اختیار میں ہے یا اللہ, کسی کے اختیار میں کچھ نہیں. بیدک الخیر واقعی انک علی کل شیء قدیر, تو ہی ہر شے پر قادر ہے. اس واسطے یا اللہ تو ہی ہماری ہر حاجت روا فرما, یہ مقدر نکالا, کیونکہ سب کچھ عالم الغیب ہما کن ہما ذات قادر الاطلاق تو ہی ہے, جس کی چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, جس کی چاہتا ہے حکومت چھینتا ہے, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تیرے اختیار میں چونکہ سب کچھ ہے, اس وقت یا اللہ میری حاجت بھی پوری فرما دے, یہ مقدر نکالو. اللہ تو ہی میری حاجت پوری فرما. بس اگر بزرگوں کو قدرت دے کیا ہر جائے, تو ہم بزرگ کیا, ہم تو ہر چھوٹا بڑا جو ہے سب کو خدا نے قدرت دے رکھی ہے. آپ کو اختیار ہے یا نہیں؟ آپ کو اختیار ہے تو وہاں سے اپنے علاقے سے آئے یہاں قرآن شریف پڑھنے کے لیے. جو خدا قدرت نہ دیتا تو آپ کیسے آتے؟ جی ہاں سمجھائی نا. اب بات مسئلہ آگے جی, مولوی صاحب نے جواب دے دیا. ماں تاطر اسباب عبور میں قدرتیں ہیں, ماں بوکر اسباب عبور میں کوئی قدرت کوئی اختیار کسی کو خدا نے نہیں دی. مسئلہ جواب مولانا نے خود دے دیا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. یہ بھی تو خدا کی قدرت ہوئے گی, جس کو چاہے اس کو فتح دے دیتا ہے, جس کو چاہے شکست دے دیتا ہے. سارا سامان کی یہاں کوئی بات نہیں. اب دیکھ لو یہیں کی بات, جو بھارت کے ساتھ جب جنگ ہوئی تھی کوئی سارا سامان ہمارے پاس تھا, تھوڑا سا تھا, وہ اتنے ساروں سامان کے ساتھ آئے تھے. پتہ نہیں کتنی فوج آئی اور کتنے ٹینک تھے اور کتنے جہاز تھے ان کے, اور کتنے کل ان کے پاس مشین گنی, کیا کیا بلائیں تھیں ان کے پاس. مگر دیکھ لو یہ بیچارے حیران ہو گئے کہ اب ہم کریں تو کیا کریں, ہم کریں تو کیا کریں. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوئی, خدا تعالیٰ ان کو ایسا بھگایا, ایسا بھگایا کہ بس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچا لیا, نہیں تو یہ تو کرتے جو کچھ کرتے. یہ ہے, حالانکہ دیکھ لو کتنی بڑی حکومت ہے انڈیا کی, اور ہمارا ملک پاکستان پر اتنا سارا ہے چھوٹا سا, اور اتنا ملک اور اتنا سارا سامان خود بناتے ہیں, سامان جنگ کے خود. ہمارا پاکستان کوئی سامان جنگ بنا رہا ہے؟ وہ خود بناتے ہیں سب کچھ, اور ان کو ناز بھی بڑا ہے, اپنی فوج پر بھی ان کو ناز ہے, فوج ہی بہت ہے ان کی, اور ہماری فوج بھی ایسی کوئی نہیں. پھر ہماری فوج میں آپس میں اختلافات ہیں عقائد کے لحاظ سے, ٹھیک ہے نا جی, مگر دیکھ لو یہ اللہ ہی ہے تو پھر ملک کا منتشا وطن دل ملک میں منتشا اسی کا کام ہے. کیسے بتا دی, دوبارہ ہوا دوبارہ پھر یہ بلکہ مسلمان جو ہے نا آگے نکل گئے اور رن کا چوچا ہے جی وہاں تک چلے گئے, وہاں تک چلے گئے. یہ انگریز خبیث ہے جس نے وہ ملک جو ہے نا پھر واپس کروا لیا. نہیں تو سچی بات ہے, مسلمان اگر صحیح طور پر مسلمان ہوتا نا کہتا نہیں تو کون ہوتا ہے, تو دخل اندازی کیوں کرتا ہے, یہ ملک ہم نے پتا کیا یہ ہمارا, ادھر سے بھی نہیں لینے دیتا ادھر سے بھی جو لیا وہ بھی واپس کرا دیا. یہ کتنا بڑا زبردست ہمارا خسارہ ہے, مگر خیر ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا, ورنہ تو ہم تو گئے تھے اور انشاءاللہ تو چند روز اور ہو جاتا پھر بھی پتا ہو جاتی. ہماری اپنی کمزوریاں ہیں نا جی, کچھ اپنی کمزوری کو دیکھنا چاہیے. ہم اگر صحیح پکے موحد پکے مسلمان ہوتے, خدا پر ہمارا اعتماد پورا ہوتا, پھر انشاءاللہ یہ کیا چیز ہے, یہ سارا ملک پتا ہو جاتا ہے کیا. خیر بہرحال یہ قدرتیں جو انسان کو اللہ نے دی ہیں یہ قدرتیں کم ہیں تھوڑی ہے, اسباب کی ماتحت ہے, اور اسباب سے بالا تر طاقت کسی کو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور بتاؤ کیا ہے, کیا حرج ہے؟ یہ حرج تو خدا کو پتا ہے کیا حرج ہے, نام کی کر لیں کتاب کٹ کے نا گھر میں ٹھوکے ٹھوکے نہ ٹھوکی نہ ٹھوکی سارے ٹھکے والی گل ہے. جو داخل کرتا رہتا ہے رات کو دن میں, یہ خدا نے قدرت دی ہے ان بزرگوں کو. چلو یہی مسئلہ آ گیا, یہ رات کو دن میں داخل کرنا, دن کو رات میں داخل کرنا, یہ بزرگوں کی قدرت سے ہوتا ہے؟ یہ کون سا بزرگ کرتا ہے؟ پیران پیر کر رہا ہے رات کو دن میں داخل, دن کو رات میں داخل, پیران پیر کر رہا ہے یا کون کر رہا ہے؟ سلطان باؤ کر رہا ہے یا وہ بھاؤ حق کر رہا ہے؟ کیا خواہ مخواہ حضور باتیں کرتے ہیں؟ یہ چیزیں خدا نے وہ بتائی ہیں جو کہ قدرت کے ماتحت ہیں, مگر یہ اسباب کے ماتحت ہیں. یہ سب کام خدا کا ہے. یا کوئی ایک بزرگ بتاؤ, جب یہ بزرگ ہیں تو پھر پیغمبر بھی ہوں گے ضرور. کہتے ہیں 1,24,000 پیغمبر لوگ کہتے ہیں, پھر یہ سارے مل کر کے یہ سورج نکالتے ہوں گے, سارے مل کر کے سورج جو ہے نا وہ ڈبوتے ہوں گے. اگر ان کا آپس میں اختلاف پڑ جائے, کہتا ہے میں ڈبوتا ہوں, دوسرا کہتا نہیں میں نہیں ڈبوتا, میں یہی سورج کو کھڑا کرتا ہوں, پھر وہاں کیا حساب ہو جائے گا؟ وہ تو اختلاف پڑ جائے گا تو یہ سارا نظام ہی برباد ہو جائے گا, کیونکہ میں تیرے سورج کو توڑتا ہوں, کیونکہ میں تیرے سورج کو توڑتا ہوں, پھر کیا حساب کتاب بڑھے گا؟ وہ اکیلی ذات ہی ہے, اس کا کوئی مدد مقابل نہیں, اس کو کوئی بات کو حد نہیں کر سکتا, اس کے کام جو کچھ کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے. ہاں جی تولی جو نہار مل جائیے نا, تو ہی تو ہے, آپ ہی اکیلا, بغیر کسی شراکت کے, بغیر کسی کے تعاون کے, بغیر کسی کی نیابت کے, بغیر کسی کے کہنے کے, بغیر کسی کی سفارش کے, بغیر کسی کے مشورے کے, تو آپ اکیلے ہی ہے جو داخل کرتا رہتا ہے رات کو دن میں, داخل کرتا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مظاہرے ہیں اس میں آپ کو داخل کرتا ہے, داخل کرتا رہتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں. وہ تو خرج الحیہ من المیت, وہ تو خرج المیت من الحیہ, تو آپ اکیلے ہی ہے, بغیر کسی کی شراکت کے, بغیر کسی کے تعاون کے, بغیر کسی کے کہنے کے, بغیر کسی کے مشورے کے, بغیر کسی کی نیابت کے, وہ اکیلا آپ ہی ہے جو جاندار کو بے جان سے, بے جان کو جاندار سے نکالتا رہتا ہے. منتشا بھائی حساب, تو آپ اکیلے ہی ہے جو انگنت روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے. کسی کا دل کرتا ہے میں لکھ پتیاں کروڑ پتیاں نہ ہوں, کسی کا دل کرتا ہے. تو اب اگر انسان جو ہے نا وہ کہے کہ میں لکھ پتیاں بن جاؤں, اپنے اختیار سے نہیں بن سکتا. بڑی کوشش کرتے ہیں میں بادشاہ بن جاؤں, کسی کا دل کرتا ہے میں بادشاہ نہ بنوں. اگر ان کی طاقت میں تو نہیں بادشاہ بن جاتے, بڑے پیر فقیر ہیں, ہے نہیں, کیوں نہیں بادشاہ بن جاتے, حکومت کرے پاکستان پر, جال حق ہٹا دیں, طاقت جو ہے. اور یہ جو لڑائی ہوتی ہے, لڑائی نہ ہوئے نا, وہ ایک ہی پھونک مارے اور سارا انڈیا جو ہے فتح ہو جائے. ان کے کو معلوم ہوتا ہے یہ خود دشمن ہے حکومت اسلامیہ کے. اگر ان کی طاقت میں ہے, سب کچھ ان کی طاقت میں ہے, پھر انڈیا کیوں نہیں فتح کر لیتے. معلوم ہوتا ہے کہ سارے ملک کے اندر اسلام کو قائم رکھنے کی یہ دشمن ہے. سارے ملک میں اسلام نہیں رہنا چاہیے, بس یہی ٹھیک ہے. اور اس میں سے بھی جو چھن گیا ہے وہ پرواہ پاکستان چھن گیا ہے نا, ان کو طاقت تھی نا, ان کو طاقت ہے نا, تو کیوں چھن لی؟ یہ سب سے بڑے پھر بےمان یہی ہیں, طاقت والے جو پیر ہیں ان کی بےمانی ہے جو وہ ملک پھروا لیا. ٹھیک ہے, یہ تو میرے پاس آتے ہیں نظام. اگر تم تعریف کر رہے ہو ان کو بڑی طاقتیں خدا نے دے رکھی ہیں, پھر اس طاقت کو غلط استعمال کیوں کیا؟ بس یہ کام خدا کا ہی ہے, یہ تکمیلی ہی ہے. وہ تکمیلی طور پر جانتا ہے جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے مسالے کو آپ ہی جانتا ہے, ہمیں نہیں پتا. تم کہو گے خدا نے کیوں چھنوا دیا, تم یہ کہو گے خدا نے وہ ملک کیوں ہم سے چھنوا دیا, اس کی مرضی, وہ مرضی والا ہے, وہ خالق ہے. اس کی زندگی, اس کو 10 سال کی عمر میں کیوں خدا نے مار دیا, اور اس کا دوسرا بھائی اس کو 100 سال عمر کیوں دی؟ مرضی خدا کی, یہ تکمیلی چیز ہے. یہ خدا ان کو مسالے کو جانتا ہے. اس میں یہ ہے کہ خدایا اس کو, یہ دو بھائی تھے, ایک بھائی کو تو 10 سال میں آپ نے مار دیا اور ایک کو 100 سال تک. دو بھائی تھے, ان میں سے ایک جو ہے نا وہ رئیس قبیل ہے اور دوسرا بھائی بیچارا ٹکڑے مانتا پھرتا ہے. بھائی یہ سب تکوینی علوم کی ماتحت ہے, خدا عام مسالے کو جانتا ہے, ہمیں ان باتوں کا بتائیں, یہی کہو گے نا. اور یہ جو مخلوق ہے, مخلوق میں جو جتنا خدا نے اختیار, خدا نے ہم کو بھی دیا, مجھے بھی اختیار ہے, آپ کو بھی اختیار ہے, یہ قدرت آپ کو بھی دی. اگر قدرت نہیں تو آپ کھڑے ہوتے نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو خدا نے طاقت دی ہے نا, خدا کی طاقت سے آپ پڑھتے ہیں نماز کھڑے ہو کر. خدا نے طاقت سے کھڑے ہونے کی بیٹھ کے نماز پڑھو, یہ بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتی, لیٹ کے پڑھو. خدا نے طاقت دے دی, ہمت دے دی, پھر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. یہ طاقت تو خدا نے دے رکھی ہے, اختیار بھی خدا نے دے رکھا ہے, یہ دماغ خدا نے دیا ہوا ہے, مگر یہ سب محدود ہے. اللہ کے اختیارات غیر محدود ہیں, اللہ کی طاقتیں سرتے سب غیر محدود ہیں. تو اس غیر محدود ہستی کے ساتھ تم اس محدود ہستیوں کو ملاتے ہو, برابری کرتے ہو, یہی ہے جان اللہ اندازہ. اللہ کے برابر سمجھ لینا دوسروں, جیسے تعظیم اللہ کی ہے ایسے تعظیم دوسروں کی کرو, یہ مشکل بولتا ہے. ہاں وہ تنظ منت حساب, تو ہے جو انگنت روزی دیتا ہے جیسے چاہتا ہے. تو مسلمانوں کو ملک داری اور دنیاوی عزت عطا فرما, تو ہی ہے عطا فرمانے والا, دے دے رہا. تو خدا نے پھر دی, مسلمانوں کی دعائیں خدا نے قبول فرمائی, اور کہاں کہاں تک پہنچ گئے. اس وقت یہ چیزیں چیک پوائنٹ نہیں ہوتے, ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے, پہلے سفر ہوتے تھے. صحابہ کے دور میں یہ سندھ تک پہنچ گئے تھے, یہ دریا چل صحابہ کا دور, بلکہ جاوا سماٹرا تک پہنچ گئے تھے, بہت دور ہے وہاں سے, کشتیوں کے ذریعے وہاں پہنچے جاوا, وہاں جا کر کے تبلیغ اسلام کی جاوا سماٹرا میں, اور وہاں لوگ مسلمان ہوئے. پھر تابعین تبع تابعین کے زمانے میں, تابعین تبع تابعین کے زمانے میں آپ کا یہ ملک, یہ ملتان میں فتح ہو گیا تھا, سندھ سارا فتح ہو گیا تھا, یہاں مسلمان ہو گئے. اور پھر تبع تابعین کے بعد دیکھو پھر یہاں تک کشمیر بھی آ گیا, لاہور بھی آ گیا, سارے یہ ملک ختم ہوتے چلے گئے. اللہ اکبر. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. پھر اس لیے کہا تھا کہ وہ بے رخی کرتے ہیں نا یا رسول اللہ آپ تم سے بے رخی کر لو, یہ کہا نا, اور اللہ سے دعائیں مانگو, کوئی پرواہ نہیں ہے, آپ بے رخی ان سے کر لو, وہ اگر بے رخی کرتے ہیں تو وہ بھی بے رخی ان سے کر لو, اللہ سے دعائیں مانگو, اور مومنوں کو کہو تو مومن بھی ان کی بے رخی کر لیں. میں پائے گا اب اللہ تعالیٰ روح دفن مومنوں کی طرف کرتا ہے, کہتا ہے لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, مومن اپنے مومنوں کو چھوڑ کر دعوی نہ ماننے والے ضدی محاربین کو دوست نہ بنائیں, ان سے بے روحی کر لیں اور ان کو دوست نہ بنائیں. درمیان میں تھوڑا سا مستثنا کر لو, اور دوسرے کلام قرآن شریف میں موجود ہے اس کے لحاظ سے کسی مصلحت سے مومنین کو بات دونوں سے تعلقات رکھے تو جائے گا, کسی مصلحت سے وہ بھی اتنی ہی جتنی سے کام چل جائے, کیونکہ ضرورات ضرورت یہ تقدر و بقدر ضرورت قاعدہ ہے کہ نا, ضرورت یہ تقدر و بقدر ضرورت, جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنے تک آپ ان سے یعنی سودا سلوک وغیرہ اس قسم کے ہوں تو وہ کر سکتے ہو, ورنہ دلی دوستی یہ بالکل قطع جائز نہیں. کسی مصلحت سے مومنین کفار آپس میں تعلقات رکھے تو جائے گئے. تحریف ومن یفعل ذلک, میرے اس آرڈر کو سن کر کے جو انہیں دوست بنائے گا اور مان ان کافروں سے تعلقات قطع نہ کرے گا, فلیس من اللہ فی شیء, تو اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں, اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں, من دین اللہ ہے, اللہ کے دین میں سے اسے کوئی نہیں واسطہ تعلق, الا ان تتقوا منهم تقاه, البتہ ان کے شر سے بچنے کی خاطر تمہیں ایسا کرنا پڑے, ظاہر رواداری میں کوئی مذائقہ نہیں, یعنی ان کے شر سے بچنے کے لیے, ہاں ان کے شر سے بچنے کے لیے تمہیں اگر ایسا کرنا پڑے تو پھر ظاہر داری میں کوئی حرج نہیں. ہاں جس کو تقیہ کہہ دیتے ہیں, جس کو تقیہ کہتے ہیں, تقیہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں مطلب جیسے کہ وہ تقیہ ان شیعوں کا ہے, شیعوں کے تقیہ میں اور ہمارے اس مسئلے میں بہت بڑا آسمان زمین کا فرق ہے. تقیہ کہتے ہیں مذہبی عقائد کا چھپانا, یہ وہ معنی کرتے ہیں, مذہبی عقائد کا چھپانا یہ ان کا اولین اصول تھا, سمجھے, واقعہ یا اعتقاد کے خلاف کوئی بات کہنا یا کوئی کام کرنا اس کو تقیہ کہتے ہیں, اور وہ بڑے بڑے دلائل دیتے ہیں تقیہ کے متعلق, سمجھائیے نا, اور وہ تقیہ کو جس میں ایمان سمجھتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں کہ تقیہ نو حصے تقیہ دین ہے اور ایک حصہ باقی, یہ ان کا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس تقیہ جو اصطلاحی لفظیوں کا ہے وہ, اور ہم جس کو جائز کہتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت, اس میں آسمان زمین کا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ مذہب اہل سنت میں تقیہ کے لیے اقرار اور استناد شرط ہے, جب مجبور ہو جائے بندہ, مجبور ہو جائے, بے بس ہو جائے, تب تقیہ جائز ہے, اور شیعہ جو ہے وہ تقیہ کے لیے اقرار اور استناد یہ شرط نہیں مانتے, مطلقاً تقیہ جائز ہے اپنے کسی مذہب کو دیکھتے ہوئے, اقرار استقرار کوئی شرط نہیں ہوتا, یعنی مثال مل جائے آدمی جو ہے نا اس کو قتل کرنے لگا ہے, اس نے کہا کہ کیا کروں گا کفر کر دیجیے قتل کر دوں گا, یہ تو کیا بکل بھی یہ تو کہتے ہیں جہاں مسئلہ حد سے کون ہوتی بھگوان چلو کوئی اپنا کام نکالنا ہو وہاں تو کیا کر لو, میں جی کام نکالنا ہے کسی سے کسی آگے سنت سے چاہیے حضمان حضور کا تصدیق پڑے گی بات حضور کی بات حضور خلیف ہے اللہ رہے ہیں اپنے کام ہوتے بتا دیے اس کے بعد بڑا فریض آدمی ہے, یہ بڑا فریض آدمی ہے, یہ فلاں کام نہیں کر رہا, پھر تو اس کے خلاف تو سنی تو اس کو اسی سے ہٹا لی, اپنا کام نکال لیا تو نکال کر تم ڈالو اس کے خلاف کام کر, یوں بھی کرتے ہیں یہ لوگ. اچھا جی, دوسرا یہ تقیہ اہل سنت کے نزدیک مباح ہے, فرض نہیں, واجب نہیں, سنت نہیں, مستحب نہیں. شیعہ کے نزدیک تقیہ جو ہے 9/10 حصہ دین ہے. تقیہ نہ کرنے والا بے ایمان ان کے نزدیک, تقیہ نہ کرنے والا بے ایمان ہے. کافی کتاب الکفر والایمان جو 34 حصہ دو اٹھا کر کے دیکھو, وہ میں نے بار جاری کیا. تیسرا فرق, معصومین اور ائمہ خدا کو اس سرارے میں جھوٹ بولنا اہل سنت کے نزدیک جائز نہیں, خاص کر کے دینی مسائل کا ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ جتنی امام ہو گزرے ہیں 12 امام سب کے سب جو ہے تقی آباد تھے, یہاں تک ہر کلی بھی تقی آباد تھے, سب تقی آباد. شیعہ تقیہ ہر ضرورت میں ہو سکتا ہے, شیعہ تقیہ حول شدی شد کوئی نہیں, شدی حد بھی کوئی نہیں. یہ کہہ لو بس یہ خلاصہ میں نے بس بیان کر دیا ہے, باقی ساری تقریر جہاں میں نے لکھ رکھی ہے. اور حضرت مولانا امام اہل سنت عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے تقیہ کے اوپر پوری شہ ہاتھ بیٹھ کی ہے. سمجھے, وہ الفالا جو ہے نا وہ الخامس من الاربعین اس قسم کا ہے, منل میں آتا ہے, منل میں آتا ہے. 200 مسلوں میں سے 5واں یا 4تھا مسئلہ مستقل رسالہ ہے, دو حصوں میں ایک ایک مہینے میں چھپا تھا, دوسرے مہینے میں چھپا تھا, وہ موجود ہے خدا کے فضل سے, ہیں جی, لوگوں نے اس کو چھاپ دیا دوبارہ سنوں کو دے دیا. اور بڑا اہم رسالہ ہے, وہ میرے پاس موجود ہے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. بس یہ ہے, الاول منل میں آتا ہے, الثانی منل میں آتا ہے, الثالث منل میں آتا ہے, الرابع منل میں آتا ہے. ہاں جی, یہ رسالے, وہ رسالے جو ہے نا 5 تک تو ہے, میرے خیال میں 200 مکمل نہیں کر سکے حضرت, یہ رخصت ہو گیا. 200 کے دن تک یہ 200 ہیں, ان کے سوالات ان کے جوابات میں لکھے ہیں, انہوں نے لکھنے شروع کیے تھے مگر مکمل نہیں ہو سکے. اللہ تو کہاں جی, اللہ کا مطلب سمجھ آ گیا نا, وہ تقیہ جو سنوں کا ہے وہ براد نہیں, یہاں سے وہ یہ ہے پڑھ کر کے تو ہمارے اوپر الزام دیتے ہیں. دیکھو قرآن میں تقیہ لکھا ہے, تم تقیہ کو ناجائز کرا دیتے ہو, سمجھے نا جی. تو اس کو تقیہ جو اطلاع آشیا کی ہے وہ اور ہے, ہمارے یہاں جو تقیہ ہے وہ اور ہے, وہ ہے اطلاع کی صورت, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اس کمینے سے جو ہے اس کو تو ہم جائز کرتے ہیں, باقی کو ہم نہیں جائز کرا دیتے. سمجھائی, وَلِيُحَذِّرَكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تم کو اپنے جلال سے ڈراتا ہے. کیوں؟ اے اللہ المسیح, آخر کار اللہ کی طرف تم کو جانا ہے. تحریف نمبر 1, تحریف نمبر 2, قل ان تكونوا من صدوركم او تبدوا يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير. یہ تحریف دنیا بھی ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمانوں کو سمجھا دے کہ اگر تم نے خوشیاں رکھی وہ دوستی جو تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کی, بہرحال یعلم اللہ, اللہ اس کو خوب جانتا ہے, تو یہ دوستی کا ظاہر کرنا رکھے, یہ تو معمولی سی بات ہے. واللہ اعلم ما فی السماوات وما فی الارض, اسے تو سب کچھ معلوم ہے, یہی صرف بات نہیں, اسے تو سب کچھ معلوم ہے, آسمانوں میں جتنا کچھ ہے اور زمین میں جتنا کچھ ہے. یہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ تو ہمادان ہی ہوگا. اور پھر صرف معلوم ہے تو کیا ہو گیا, اس کو آگے جگہ جگا دینے کی طاقت نہیں, صرف معلوم ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ پتا نہیں. واللہ علی کل شیء قدیر, اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہاں, اللہ جزا سزا بھی دے سکتا ہے, اس لیے جو کاموں کے ساتھ چھپی یا غیر دوستی رکھتا ہے اس کو سزا بھی دے سکتا ہے, اور سزا دے گا. سزا دے سکتا ہے, اور سزا صرف دے سکتا نہیں بلکہ دے گا. کب دے گا؟ کب دے گا؟ جو میں کل گھر سے محدود ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. یہ تحریر نمبر 3 یہ تحریر تحریری ہے. کب دے گا سزا؟ اس دن دے گا جس دن اپنے روح بلو پائے گا. ہر آدمی جو بھلائی اس نے کی ہے اور جو برائی اس نے کی ہے مخبر اپنے سامنے روح بلو پائے گا. تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا. وہ بدکار کی تمنا کرے گا. توجہ کون؟ وہ بدکار نفس. توجہ سے مراد بدکار نفس ہے. ماں ملک میں سوج پاد آیا ہوا ہے. وہ بدکار نفس تمنا کرے گا اے کاش کیا یہ اچھا ہوتا ان بینہا و بینہ درمیان اس نفس کے اور درمیان اس عمل بد کے. ماں عملت میں سو کا معنی کہہ لو عمل بد. درمیان اس نفس کے اور درمیان اس کے عمل بد کے امدم بعیدا زمانہ دراز کا فاصلہ ہوتا کہ میں اس عمل تک پہنچ نہ سکتا. وہ عمل میں نہ کر سکتا بہت زمانہ دراز کا فاصلہ ہوتا. اس وقت تمنا کرے گا افسوس کرے گا. اس بات سے کہہ کے خدا کی سزا سے بچے. وہ ہر دیر حکم اللہ لفظ پھر دوبارہ سن لو. اللہ تم کو اپنے جلاوات سے ڈراتا ہے اور شکر کرو ڈراتا ہے. یہ ڈرانا بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے. ابھی سے خبردار کرنا یہ ڈرانا اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. واقعی اللہ رؤوف بالعباد. اللہ اپنے بندوں پر ہر درجے کی شفقت رکھتا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهدكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اب فرماتے ہیں کہ تمہیں حکم دیا ہے میں نے کہ کافروں سے بائیکاٹ کرو, کافروں کے ساتھ دوستی نہ رکھو. یہ اس واسطے کہ کافر دوستی کے اہل ہی نہیں ہے. کافر دوستی کے اہل ہی نہیں ہے. تم کو تو اللہ کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے. اللہ کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے. کیوں؟ اس واسطے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مسلمین سے فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کہتے ہیں نا کہ اللہ سے محبت ہم تو رکھتے ہیں, ہمارا پیار تو اللہ کے ساتھ ہے, یہ دعوت ہے تم کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اس کا نشان پتہ لگ جاتا ہے, نشانیوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ واقعی اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے یا نہیں. اس کی نشانی تو ہے یہ جو میں بتاتا ہوں. فاتبعونی, میری بات مان لو, میری پیروی کیے چلو, میری بات مانو تو یہ بات بن جائے گی کہ یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے سابقہ گناہ کفر شرک تمہاری خاطر معاف کر دے گا. کیونکہ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان. پھر دوبارہ فرما دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیع اللہ والرسول, اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا مسئلہ توحید مان لو. اللہ اسی بات کو پسند کرتا ہے کہ تم اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ پیار رکھے گا. اس اعلان کے بعد جب یہ اعلان ہو گیا اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا مسئلہ توحید مان لو جو اللہ کے تم محب بنتے ہو, تو اس اعلان کے بعد ان تولو اگر یہ لوگ مسئلہ توحید کو نہ مانیں تو سمجھو کہ یہ کافر ضدی لوگ ہیں, ضدی ہیں. اور اللہ تعالیٰ لا يحب القادرین, ایسے ضدی کافر جو ہے نا یہ خدا کو مارتے نہیں, یقیناً نہیں مارتے. اگر کہیں کہ تمہاری تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے تو پھر کوئی نہ ہوئے نا, بس اللہ سے پیار رکھو, اللہ کے برگزیدوں کو نہ مانو, تو پھر یہ اللہ کے برگزیدہ بندے پھر یوں ہی ہیں. اس کا جواب آگے دلواتا ہے حضرت تعالیٰ جل جلالہ. دوسری تقریر, اگر کہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے, یہ دوسرے طرح کی تقریر ہے. اگر کہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کی عبادت اس واسطے کر کے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور ان کی عبادت سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے, لیقربونا الی اللہ زلفا, ان کی عبادت سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے, ہم ان کو ان کی تعظیم کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. اس کا جواب ہم دیتے ہیں حق تعالیٰ جل جلالہ و منع والو. کہ قرب حاصل کرنا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ مسئلہ توحید مانو, یہ نہیں. اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ برگزیدہ بندے تو پھر کوئی نہ ہوئے, اس کا جواب یہ دیا, ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتاً بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. یہ اجمالی جواب ہے, اجمالی جواب. لاتی یہ ہم نہیں کہتے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے کوئی نہیں ہے, حقیقت ہے, واقعہ ہے, اللہ نے برگزیدہ فرمایا ہے آدم علیہ السلام کو بھی, نوح علیہ السلام کو بھی, رسول جو بنایا تو رسول سے بڑا برگزیدہ اور کون ہوتا ہے. رسالت دے کر کے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو برگزیدہ فرمایا, اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کو برگزیدہ بنایا. ابراہیم علیہ السلام کو بھی رسالت دی اور ان کے خاندان بھی رسالت قائم رکھی, وآل عمران اور عمران کے خاندان کو بھی ہم نے فضیلت دی, ان کو چن لیا, برگزیدہ فرمایا کہ ان کے خاندان میں ولی اللہ ہوئے, ان کے خاندان میں پیغمبر ہوئے, جیسے حضرت زکریا خود بھی نبی تھے, حضرت یحییٰ نبی ہوئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوئے, اور حضرت عمران کی جو بیوی ہے وہ ولی اللہ تھی, حضرت مریم صدیقہ تھی, بہت بڑا اونچا درجہ ہے, نبوت سے نیچے صدیقوں کا درجہ ہے, بہت اونچا درجہ. تو فرماتے ہیں اللہ کی یہ برگزیدہ بندے ہیں صاحب, ان کو ہم نے برگزیدہ کیا علی العالمین, اپنے اپنے دور میں یہ سب لاسانی ہو گزرے ہیں فضائل کمالات اور معجزات کے لحاظ سے, بڑی حضورتی والے تھے, بڑے کمالات والے تھے, معجزات والے تھے, کرامات والے تھے, اللہ نے ان کو کرامتوں سے نوازا, معجزوں سے نوازا, کمالات سے نوازا, حضیفوں سے نوازا, آسانی سے گزری ہے, مگر ذریت یہ سب کے سب ایک دوسرے کی اولاد ہے, اور خدا کا نہ کوئی بیٹا نہ بیٹی, خدا کا نہ باپ نہ ماں, یہ لوگ جو ہیں نا یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں. آدم علیہ السلام والد ہیں, نوح علیہ السلام ان کی اولاد میں, نوح علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں عمران, اور ان کی ساری جو نیچے اوپر پشتا ہے, کوئی والد ہے کوئی مولود ہے, یہ حال ہے ان کا. بعض جو ہاں من بعض, ایک دوسرے سے متشعب ہیں, یعنی شاخیں ہیں, مگر وہ کمال جو خدا کا ہے کہ سب کچھ سننا سب کچھ جاننا, یہ صفتیں ان میں نہیں پائی جاتی, یہ صفتیں صرف اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں. واللہ سمیع علیم, ہر شے کا سننے والا ہمارا دان صرف اللہ ہی ہے, یہ برگزیدہ ہستیاں یہ ہر چیز کو سننے والی ہوادان نہیں ہے. تم کہتے جہاں سے ہم پکارے وہ سن لیتے ہیں, ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے, وہ عالم الغیب ہیں اور وہ کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں. یہ باتیں کوئی نہیں, نہیں وہ محبت تو تمہیں جواب آ گیا نا. یا بھی ہے کہ برگزیدہ ہستی ہے جہاں وہ تمہیں کوئی نہیں, جتنی بھی غلط ہوا اس کا جواب یہ ہے. یہ ہے اجمالی جواب, اس میں سب آ گئے, آدم نوح ابراہیم آل ابراہیم عمران آل عمران سب آ گئے. اب تفصیلی جواب شروع ہوا ہے یہاں سے. یہ ہستیاں ایک دوسری کی اولاد ہیں مگر یہ سمیع بصیر سمیع علیم نہیں ہے. چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے, ایک عالت عمران عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وكفلها زكريا. چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب حضرت عمران کی بیوی حنہ بنت فاقوزہ عمران ابن ماسان ان کی بیوی حنہ بنت فاقوزہ اس نے دعا کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارا تھا. اللہ ان کے فاقورا ان کو پکارا, اپنے رب کو پکارا, باوجود ہی کہ ان کے اوپر بہت بڑی بڑی بزرگ ہستیاں گزر چکی تھی. آدم گزرے, نوح گزرے, ابراہیم گزرے, اسرائیل گزرے, بڑی بڑی بزرگ ہستیاں گزری, موسیٰ علیہ السلام گزرے, مگر ان میں سے کسی ایک بزرگ ہستی کو انہوں نے نہیں پکارا. انہوں نے پکارا تو اپنے رب کو پکارا, کہا ربی اے میرے رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا, میں نے تیری نظر کیا ہے جو بچہ میرے پیٹ میں ہے, جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ میں نے تیری نظر کر دیا ہے. محررا کہ وہ سب کاموں سے آزاد رہ کر تیری خدمت کے لیے وقف ہوگا, سب دنیا کے کاموں سے آزاد رہ کر تیری خدمت کے لیے وقف ہوگا, یہ میں نے نظر کیا ہے. فتقبل منی, اس واسطے ربا یہ نظر میری طرف سے قبول فرما. کیوں؟ اس واسطے میرا یہ عقیدہ ہے, میرا یہ عقیدہ ہے کہ انک انت السمیع العلیم, تو ہی ہے سب کی سننے والا اور کوئی نہیں, نہ آدم نہ نوح نہ ابراہیم نہ کوئی اور, تو ہی ہے سننے والا سب کی العلیم, تو ہی سب کچھ جانتا ہے اور کوئی نہیں. خواہ جتنے بھی برگزیدہ ہستی ہو نبیوں سے بڑھ کر کے اور کوئی بزرگ ہستی نہیں, ان میں سے بھی کوئی نہیں جو سمیع اور علیم ہو, سب کچھ جانتا ہو, سب کچھ سنتا ہو. یہ صفت تیری پر, یہ میرا عقیدہ ہے, اس واسطے تجھے پکار رہی ہوں, اس واسطے تیرے آگے نظر اپنا بچہ نظر کر رہی ہوں. فلما وضع تھا, پھر جب عمران کی بیوی نے اس عمل کو جنا تو وہ دکھی بچی, کالت بولی بڑی حیران ہو کر کے, رب انی ولدت انثى, اے میرے رب میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے, اب کیا کروں, میں نے تو وقف کرنا تھا, میں نے مانی تھی کہ میں وقف, وقف تو لڑکوں کو کیا جاتا ہے, لڑکیوں کو تو نہیں کیا جاتا, یہ دستور تھا. تو یہ بات حسرت کے طور پر کہی. یہ کیا ہو گیا, لڑکی جمی ہے میں نے. اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى. حالانکہ اللہ کو بھی خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا یہ کس رتبے کی ہے, مگر عمران کی میری اس حقیقت سے واقف نہیں. ولیس الذکر کالانثى, اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے, خوب معلوم ہے کہ وہ اس کا مانگا ہوا لڑکا اس لڑکی جیسا نہ ہو سکتا. خدا کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ وہ جو لڑکا اس نے مانگا تھا وہ اس شان کا نہ ہوتا جیسے اس شان کی یہ لڑکی ہے. تو کیا سمجھے یہ لڑکی کیا ہے؟ تو نے لڑکی سمجھ کر کے کہا میری نظر سے مل گئی. خدا کو پتا ہے اس لڑکی کی شان کا پتا خدا تھا. بھلے سزا کرو کل کون تھا یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی بات بیان فرما دی. اب وہ یہی کہتی ہے اس کے بعد قالت رب انی وضعتها انثی, میرے رب یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے, اب میں کیا کروں؟ خیر انی سمیتها مریم, میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا. مریم میں نے عابدہ عبادت گزار نہیں سریانی سریانی یا عبرانی کوئی لفظ ہے. وہ کن کے کن کو انی اولی لحاظ ذریتہا من الشیطان الرجیم, اور میں نے پہلے سے کہہ رکھا تھا یعنی ولادت مریم سے پہلے میں نے کہہ رکھا تھا کن کے کن کو قبل ولادتہا, اس کی ولادت سے پہلے میں نے یہ کہہ رکھا تھا میں اس لڑکی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے اغوا سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یا اللہ تیری پناہ میں ہمیں یہ شیطان مردود ان کو اغوا نہ کر سکے. تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے جو یہ کہا فتقبلها ربها, اس کے رب نے اس کی نظر یعنی مریم کو اچھی طرح اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا. اور امبتہ نبات الحسنہ, اس کو اچھی اٹھان اٹھایا جسمانی لحاظ سے, روحانی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, ہر لحاظ سے اس کو اچھی اٹھان اٹھایا. اور پھر رکب فلاح زکریا, حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کا نگران اور خبرگیر بنایا. اب اس کے مریم کی قبولیت کا بیان آ رہا ہے, کس طرح قبول فرمائے.